kontestacja. Witam Was niezwykle serdecznie. Dzisiaj o wyjątkowej godzinie 1 sierpnia 2011 roku, o godzinie 19 wyjątkowo, zupełnie nie o 21.00, jako że dzisiaj to jest takie specjalne, wyjątkowe, zupełnie takie nieszablonowe wydanie kontestacji, które dzisiaj będziecie mogli sobie posłuchać i będzie ono, uwaga, trwać całe 3 godziny. Co najmniej 3 godziny, jeżeli nie więcej. Więc zarezerwujcie sobie długi wieczór dzisiaj. Mam nadzieję, że w czasie tego wieczoru nas nie wyłączą. Tym bardziej, że nie nadajemy z tego kraju, właśnie między innymi po to, żeby móc nadawać takie audycje, jaka za chwilę się pojawi. A Was wita tutaj bardzo serdecznie Marcin Hugo Kosiński, prowadzący tą audycję, oraz wyjątkowo, kto? To ja, to Kamil Cebulski z Jędrzejowa tutaj. Który bardzo wydatnie przyczynił się do powstania tego materiału i zaraz będziemy troszkę o nim rozmawiać i właściwie pytać się Kamila, co on tu robi i dlaczego nagle, będąc przedsiębiorcą przez długie lata, nagle postanowił zostać dziennikarzem śledczym. O to się będziemy pytać, także nie odpuszczajcie nas, zaproście wszystkich znajomych, najlepiej jeszcze znajomych i rodzinę też zaproście i w ogóle wszystkich ludzi, którzy lubią sensacje, bo dzisiaj będzie odcinek sensacyjny, a ludzie bardzo lubią sensacje. Nie będzie gołych lasów ja dzisiaj. Ja to powiem, tak. Jak ktoś czytał moje dwa poprzednie artykuły na blogu o Malmie, no to ta sprawa będzie jeszcze bardziej ciekawsza. Tak, i to nie będzie Malma. Dzisiaj nie będzie Malma, wyjątkowo. Malma będzie kiedyś jeszcze. Jeszcze wróci do nas. O, a już mam dwa kolejne odcinki do Malmy, tylko trzeba je opublikować. I ci wszyscy, którzy nas słuchają na żywo, jako że większość ludzi zdecydowana będzie nas słuchać na martwo już później, także nie przejmujcie się tymi stawkami, ale te wyjątkowe osoby, które słuchają nas na żywo, to zapraszam Was na naszego czata, na stronę jaką? chatkontestacja.com. Jest nowy czat dzisiaj. Testujemy nowy czat i jak na razie działa. O dziwo. Także jeżeli się sprawdzi, to będzie on wprowadzany szerzej tutaj w naszym radiu. Dzisiaj jest taki próbny rajd, bo jako że poniedziałki to są najbardziej popularne audycje, więc testujemy w boju nasze nowe oprogramowanie, także zapraszam wszystkich na nasz czat, strona chatkontestacja.com i pozdrawiam, kto tam się pojawił. Jakieś nowe niki widzę na naszym czacie. Sakula pozdrawiam, Pustelnika oraz na przykład również, kogo jeszcze nie było ostatnio, Gigala, albo jakoś tak. I ci wszyscy, którzy chcą dzwonić na naszą antenę, to nie róbcie tego. Nie róbcie tego na razie, ponieważ będzie na to czas po godzinie 21.00, tak, po godzinie 21.00, kiedy pojawi się nasz gość, główny bohater dzisiejszego reportażu, który puścimy za jakieś 20 minut po krótkim wstępie, a potem po 21.00 będzie czas na telefony, będzie można zadawać pytania, także jeżeli macie jakieś pytania, Wam się nasuwają, macie jakieś wątpliwości, albo chcecie, nie wiem, coś wyjaśnić, albo coś skomentować, to sobie to zanotujcie teraz i będzie czas, żeby po 21.00 zadzwonić na naszą antenę i Wasze wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane, jeżeli tylko zostaniecie odebrani. Także startujemy. Czemu zawsze jak startujemy, to się podkład kończy? Także dzisiaj, jak już zapowiedziałem, będziemy mieli reportaż, który się zacznie za chwilę. Będzie to wywiad. Prosimy tam wyciszyć wszelkie dźwięki wewnętrzne. Zapraszam, panie. Proszę bardzo. A będzie to konkretnie wywiad z Tomaszem Bortkiewiczem, który gościł na naszym Contest Campie kilka dni temu. Jeżeli ktoś był w najbardziej kultowym obozie organizowanym w tym kraju, czyli na Contest Campie, to już mniej więcej wie, czego może się spodziewać. Ponieważ trochę pan Tomasz tam nam mówił na temat swoich przygód, tym razem głównie z pewną państwową spółką, w której przeprowadzał audyt, mianowicie z elektrownią Kozienice. Ale zanim do tego dojdziemy, Kamilu, powiedz mi, bo to ty tak naprawdę stoisz trochę za Nie trochę, bardzo stoisz za opublikowaniem tego materiału i innych, które być może, które nie być może, które na pewno ukażą się w najbliższych miesiącach. Powiedz mi, co cię skłoniło do bycia dziennikarzem śledczym najpierw, znaczy tak nagle? Znaczy, to może nie tak nagle, a co ludzi skłania do działania, to wiadomo, co skłania. Pieniądze skłaniają do działania, tak? Czyli dużo na tym zarabiasz. No, może tak pośrednio, niekoniecznie zarabiać, ale generuje mi tak jakąś wartość, po prostu. No, spodobało mi się to i to jest tak, ponieważ sam trochę tam byłem prześladowany, może nie tak bardzo jak na nasi bohaterowie, no to jednak trochę doświadczenie z tego mam i postanowiłem w zeszłym roku zorganizować seminarium o prześladowanych przedsiębiorcach. I to było, nietypowe seminarium, bardzo. Jeszcze raz? I to było bardzo nietypowe seminarium, jeżeli chodzi o wszelkie rzeczy, które ty organizowałeś dotychczas. To znaczy, czy ja wiem, że było nietypowe, na pewno było nietypowe, jeżeli mówimy o jakichś biznesowych szkołach. Ja co roku będziemy organizować takie seminarium, bo to jest po prostu w programie nauczania naszym, czyli zaprosiliśmy prześladowanych przedsiębiorców. Różni byli, chyba z 8 czy 9 osób się pojawiło i opowiadali, w jaki sposób skarbówka czy ZUS-y, czy prokuratury grały tak nie fair. Ale oprócz tego, że mówili, jak nie fair grają, to też mówili, jak się można przeciw temu zabezpieczyć w pewien sposób, czyli jakieś środki można podjąć, jakieś dowody zbierać na swoją niewinność chociażby, czy odpowiednio sobie organizując firmę, żeby na przykład nie mógł nikt wejść na majątek. Mamy przykład takiego jednego przedsiębiorcy, który był 4 lata bodajże spędził w więzieniu, znaczy w areszcie, po czym prokuratura umorzyła śledztwo, w ogóle powiedziała, sorry, nic nie znaleźliśmy na pana, nawet nie skarżymy się do sądu, nawet nie będzie sprawy, jest pan wolny. Tak? Ile przesiedział? 4 lata, 1 miesiąc albo coś takiego. W tym, że z tego, to były dwa okresy po prostu. Raz, a potem drugi raz. Więc tak łącznie 4 lata, 1 miesiąc. Chyba czy 2 miesiące. No około 4 lat, nie chcę tutaj się pomylić. Czyli kraj, który jest uważany za kraj zupełnie odmienny od tego, co było dotychczas, po czasach PRL-u, kiedy ludzi się można było wsadzać za cokolwiek i trzymać w więzieniach, to teraz w trzeciej RP ludzie siedzą po 4 lata w więzieniu bez udowodnienia winy, tak? Ale tutaj ci muszę powiedzieć, nie to, że udowodnienia winy, tylko nie przedstawienia w ogóle żadnej winy. Zarzutów, tak? Tak, bez wniesienia sprawy do sądu, tak? Po prostu umorzono sprawę z braku dowodów, nie wiem, nie mam teraz tych papierków pod sobą, aczkolwiek ten sam człowiek, o którym teraz kręcimy materiał w filmie, to później wam powiem, jest teraz skarżony przez prokuratura za to, że nazwał prokuratora jakiegoś tam terrorystą na przykład. Można być za to oskarżonym, bo... Ale to już zupełnie inna historia, ale ja ci tu muszę powiedzieć, Hugo, że się bardzo dużo zmieniło przez ostatnie te 20 czy 30 lat, bo tak powiedziałeś o PRL-u. Na naszych zajęciach z profesorem Bliklem on nam opowiadał, jak to w PRL-u co miesiąc czy co 2 miesiące z zegarmistrzowską precyzją chodziło do jego cukierni, to ojciec jeszcze prowadził, on był mały, ale młody, jeszcze się nie zajmował się firmą, tylko tam matematykę studiował. Przychodziła kontrola, że tak powiem, z bezpieki, robili taki kocioł, zamykali całą firmę, nie wypuszczali nikogo, ale każdy, kto przyszedł, to go wpuszczali, żeby go przesłuchać i szukać cukru, który jest tam gdzieś ukrywany w cukierni. Nie? Czyli teraz to się dzieje wyjątkowo, a wtedy to była norma. Ale wiesz co, dużo się zmieniło, pan profesor Blikle powiedział, bo zadaliśmy mu takie pytanie, czy uważa, że coś się zmieniło. On powiedział, że bardzo dużo się zmieniło. Nie można uważać, że się nic nie zmieniło, bo teraz, jak przychodzą ci do firmy, to mają kominiarki na sobie, wtedy nie mieli. Słuchaj, ja nie kolekcjonuję pieniędzy, ja żyję. Zarabiam dużo i wydaję dużo. A to nie to miało być, to miało być to. Odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten budel zamienili na cyrk. Stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. I po tym seminarium, z tego co wiem, zgłosiło się do ciebie jeszcze więcej prześladowanych przedsiębiorców, którzy zauważyli, że ktoś widzi ich problem. To znaczy, no też zgłosili się, też ja zabiegałem o to, żeby po prostu tłumaczyć no, tym młodym przedsiębiorcom, na naszym studentom, jak się zachowywać, że pomimo tego, że 4 lata spędzisz w więzieniu, czy tam w areszcie, to żeby ci, nie wiem, nie mogli skonfiskować majątku, bo to jest ciężka rzecz. No na przykład nikt nie mówi tego, że jak się założy spółdzielnię, to zarząd spółdzielni odpowiada swoim majątkiem, ale tylko do wysokości kilku pensji. Więc robienie interesów ze spółdzielnią, no to jest no podejrzane co najmniej. Mhm. Ale mniejsza z tym. Tak. Wróćmy do tego. Rzeczywiście dużo się zgłosiło tych przedsiębiorców, zgłosili się też różni ludzie, z którymi realizujemy taki film dokumentalny o kilku sprawach, i w tym filmie dokumentalnym pokazującym no rzeczywistość naszą tutaj polską, chcemy też pokazać właśnie, jak się bronić, jakie proste rzeczy można robić po to, żeby no, zbierać dowody na swoją niewinność, bo w prawie tutaj jest tak, że my musimy udowadniać swoją niewinność. Takim najprostszym rozwiązaniem jest chociażby nagrywanie wszystkich rozmów w telefonie komórkowym. To może kosztować 10 zł za oprogramowanie i tam powiedzmy 200 zł za jakiś lepszy telefon, który to robi. I no, mamy przykłady ludzi, którzy gdyby się tak zachowali, no to mogliby zaoszczędzić ładnych 200 czy 300 tysięcy złotych. Tylko po prostu gdyby potrafili udowodnić urzędnikowi, że powiedział im przez telefon co innego niż zrobił, bo to jest też jedna z bardzo takich popularnych no, trików. Mhm. Tak. Czyli wszystko nagrywać, to co kontestacja mówi od początku właściwie istnienia. Tak, to jest jeden z wielu takich motywów, który się będzie przejawiał na naszym filmie, ale idźmy dalej. I właśnie jedną ze spraw, jaką w tym filmie chcieliśmy ująć, to jest sprawa Gordiona i właśnie Tomka Bortkiewicza, który był też naszym gościem na antenie kontestacji. Tak. W mojej audycji był, jak sobie poszukacie, tytuł brzmi... Jak brzmi tytuł, Hugo? Że żadnej pracy się nie boi. Mężczyzna pracy się nie boi, czy coś takiego. Mhm. To z miesiąc temu było czy ze dwa. I właśnie Tomek miał, jego firma Gordion doradcza miała taką w sumie bardzo małą sprawę. Jeszcze miesiąc temu uważaliśmy, że to będzie taka, no, nie chcę tutaj ujmować czegokolwiek, że to będzie najmniejsza sprawa, którą się zajmujemy w ramach tego dokumentu. Mhm, bo ten dokument dopiero się ukaże za kilka miesięcy w pełni. Tak? Tak, tak. Mhm. Aczkolwiek no, my z takiej małej sprawy zaczęliśmy drążyć, o co chodzi, bo no, mała firma doradcza ma spór z elektrownią Kozienice. No to i tam elektrownia Kozienice gra nie fair. No to taka wydałoby się no słaba sprawa, nie? Mhm. W porównaniu do Kluski, do Malmy chociażby, tak, którą tak. Opisuję teraz na blogu. No a tutaj ostatnie wydarzenia w sumie koniec maja, czerwiec, i my, którzy zaczęliśmy o tych wydarzeniach się dowiadywać koniec czerwca, początek lipca, no sprawiły, że to jest bardzo duża sprawa, bo zaangażowani są w nią no, członkowie rządu naszego, aktualnie sprawującego nam władzę. Obecnego teraz. Proszę? Obecnego teraz, rządzącego. Tak, obecnego. Dokładnie chodzi o ministra Jana Burego. Czyli tego, który dostał burę jakieś 2 miesiące temu za to, że złamał prawo. I pierwszy raz w historii premier powiedział do swojego ministra: słuchaj, jeżeli jeszcze raz złamiesz prawo, to cię wywalę. Gdzie powinien od razu, za pierwszym razem. A chodziło o to, że kupił po prostu sobie pan minister na spółę ze swoim asystentem, bodajże z tego co pamiętam, po 50%, w sumie za 600 zł to kupili, spółkę z o.o. i pan minister miał w niej 50% udziału, a minister może mieć tylko, czy tam ten stołek, który on tam zajmuje, może mieć tylko 10% udziału, a ponieważ miał 50, no to złamał prawo antykorupcyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, z tym, że dziennikarze się w czerwcu tylko tym zainteresowali, a nie jeszcze się nie zainteresowali tak do końca tym, po co ta spółka miała być, do czego miała być stworzona. I w sumie no, miała służyć do bardzo, bardzo wielu ciekawych przekrętów. O czym dzisiaj usłyszymy, tak? Prawdopodobnie. O których usłyszymy. Mhm. O, więc takie jest tutaj tło, więc jest potężna elektrownia, jest pan minister Bury, którego ojciec, z tego co znalazłem informację w internecie, był w rządzie generała Jaruzelskiego. No, to już nie, nie, i tak dalej, ale to tak, tak dziadkiem z Wehrmachtu pojechałem. No właśnie, trochę, trochę tak. A twoja matka... No, tam. Ale na przykład jeden ze współpracowników, w sumie członek zarządu elektrowni Kozienice, no, jak sądzicie, no, jakie trzeba by mieć kwalifikacje do tego, żeby być członkiem zarządu elektrowni takiej, no, w sumie to jest druga największa elektrownia w kraju, więc trzeba by się na czymś znać, a no, okazuje się... Trzeba by ostatnie kilka lat spędzić jako członek zarządu w innych elektrowniach najlepiej. No nie, no może bez przesady, no ale chociaż, no nie wiem, no co być jakimś inżynierem chociażby wartało, nie? No to przynajmniej. To, albo, no nie wiem, jakieś duże spółki prowadzić, jeżeli nie mieć jakiejś technicznej wiedzy, bo tutaj jest, chodzi o pana Stanisława Potyrę, Stanisław chyba, nie jestem pewny, musiałbym to sprawdzić na stronie, no, który przez 7 lat, przed tym jak został członkiem zarządu, był, no, redaktorem biuletynu Agencji Rynku Rolnego i tam sobie pisał teksty o jakiejś tam górce żytniej czy świńskim dołku. No i tak sobie nagle awansował przez kilka miesięcy na członka zarządu jednej z największej elektrowni w kraju. Czyli to nagranie, które za chwilę usłyszymy, za 10 minut, to będzie tak naprawdę pewien fragment dokumentu, który pełnego filmu dokumentalnego, który się ukaże pod koniec roku. To nie? Znaczy, dobrze mówię? Już ci, Hugo, odpowiem na to pytanie. Plan jest taki, że zbieramy potężne materiały z kopiami dokumentów i tak dalej na temat kilkunastu naprawdę dużych spraw, gdzie Malma jest jedną ze spraw, gdzie tutaj Gordion jest i elektrownia Kozienice jest jedną ze spraw. Mamy też większe sprawy, tylko ta sprawa jest na tyle pilna, że postanowiliśmy to upublicznić już teraz, a nie czekać na jakieś, no, na premierę w grudniu, tak? Mhm. No bo to, no, teraz ci ludzie rządzą, a tamte sprawy to są takie już, no, pozamykane, można by powiedzieć. I plan jest taki, że planujemy zrobić 90-minutowy dokument, który, no, będzie taki, będziemy go promować i tak dalej, na festiwale go wyślemy, może jakaś telewizja kupi, będziemy na niemiecki tłumaczyć, na angielski. A o każdej z tej sprawy planujemy nawet wszystko, co zbierzemy w internecie, opublikujemy o każdej z tych spraw, czyli to może być, nie wiem, 10 godzin o każdej ze spraw materiału i tony dokumentów i tak dalej. No bo jeszcze chyba nikt w Polsce nie udokumentował w jednym miejscu tak porządnie jakiejś takiej afery. No, są jakieś tam relacje prasowe, ale co to zajmuje? 2 strony, 3 strony tekstu, prawda? Powinniśmy pozostawić tutaj ocenę słuchaczom, czy to są afery, czy nie, bo to tak naprawdę te wszystkie materiały, które w tej chwili, jakby zaczynamy tą publikację za parę minut, one pokazują pewną rzeczywistość, która nas otacza, której bardzo często ludzie nie są świadomi. Wow. Co tam się stało? Czy coś się zawaliło? Czy ABW już wleciało? Nie? Nie, jeszcze nie wpadło. To nie ABW jeszcze, dobrze. To jeszcze zdążymy dokończyć. Bardzo często nie są świadomi tego, jak wyglądają stosunki pracy w państwowych spółkach. Bo to jest ta jutrzejsza sprawa, bo to nie wszystkie będą tego dotyczyć, ale ta dzisiejsza sprawa tego tak naprawdę... Zdradziłeś już drugi punkt zabezpieczający się przed tym, żeby nas Urząd Skarbowy nie zniszczył, mianowicie trzymać się jak najdalej od państwowego. A to chyba już każdy rozsądny człowiek wie, czy nie. Chociaż ja wiem. Nie zna przykładów. Nie zna przykładów. Nie zna przykładów. No to tu będzie właśnie jeden z nich. Ponieważ państwowe spółki kierują się zasadami nie do końca jasnymi, ponieważ tam nie obowiązują prawa rynku, takie jakie obowiązują wszystkie inne firmy. Wobec tego tam jest wszystko nieoczywiste i chcielibyśmy my jako kontestacja i ty jako producent filmu, czyli Asbiro, a kontestacja jako patron medialny, pokazywać tak naprawdę, jak to wygląda w praktyce, a nie tylko w teorii mówić, że coś działa nieefektywnie, że budżetówka nie ma racji bytu, ponieważ tam nie ma motywacji na przykład do osiągania zysku, jeżeli przez całą spółkę i tak dalej. Chcemy w ten sposób jakby udowodnić to, co mówimy w tej teorii wcześniej. Popraw mnie, jeżeli się mylę. No, oczywiście jest tak, jak mówisz. Ja tylko jeszcze, zanim puścimy materiał, chciałem dodać jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, my w tym dokumencie bardziej się interesujemy takimi sprawami zupełnie przez media nienagłośnionymi, ponieważ są pewne grupy interesów, które się bardzo dobrze reklamują w różnych mediach. W Malmie no to akurat Bank Pekao, a w tej sprawie może nie elektrownia Kozienice, bo chyba nikt nie widział żadnej reklamy elektrowni Kozienice, ale elektrownia Kozienice należy do Enei. A podejrzewam, że taką reklamę z ekologiczną energią Enei nasi słuchacze kojarzą. Ja nie posiadając telewizora, również byłem zmuszony do oglądania przy różnych internetowych z kolei reklamach, także myślę, że każdy się zetknął. Dokładnie. A to jest bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy dziennikarze Super Expressu bodajże, nie wiem, w materiale jest to napisane, chcieli opublikować jakiś tam artykuł dotyczący tej sprawy, na przyszłym miesiącu w tym dzienniku czy w tym tygodniku pojawiła się bardzo dobra kampania reklamowa właśnie Enei, a mało tego, jest takie coś jak Rada Etyki Reklamy czy coś takiego, czyli po prostu tacy, no nie wiem, specy od reklamy, stowarzyszenie, które sobie tam robi, no działa na rzecz różnych standardów, i to Stowarzyszenie Etyki Reklamy powiedziało, że ta reklama Enei o ekologicznej energii jest nieetyczna. To znaczy, czemu? Oni nie widzą sensu, dlaczego się oni reklamują, bo reklamują to, że oni mają energię taką zdrową. Ale jeżeli weźmiemy wszystkich takich producentów jak Enea Energii, to okazuje się, że Enea jest na samym końcu, jeżeli chodzi o ilość odnawialnej energii w całej energii, jaką produkuje. Może chcę wmówić ludziom, że tak nie jest. Ja nie wiem. Dlatego to jest nieetyczne i no, nie widać na dłuższą metę, dlaczego tak się dzieje. No i tutaj my jako kontestacja, czyli jako medium które nie finansuje się z reklam, tylko z darowin słuchaczy, no dlatego my się takimi sprawami będziemy, myślę, bardziej interesować. To jest nasza zemsta za to, że nie wykupili u nas reklam. Tak, aczkolwiek jakby Enea chciała 1 000 000 zł nam dać, to sobie, myślę, z przyjemnością zamkniemy sobie dziób, nie? Tak, pewnie, także zapraszamy dzisiaj. A powiedz mi jeszcze krótko, to ostatnie 3 minuty, ponieważ ty mówiłeś o stronie, która będzie uruchomiona ze wszystkimi dokumentami, dodatkowymi materiałami i tak dalej. Ona ruszy jakoś niedługo. Ona ruszy za godzinę, za dwie, ponieważ jeszcze tam kończę kolejne rzeczy wstawiać, więc po materiale mam nadzieję, że damy linka już do strony, gdzie będzie wstawiony ten materiał, który teraz publikujemy, gdzie będą dokumenty wstawione, ale to już po materiale za jakąś godzinkę, dwie. Tak jest. I ten materiał będzie tam w formie wideo. My go dopuszczamy w formie audio, no z dosyć oczywistych powodów, a tam będzie można wszystko sobie poobserwować, jeżeli chodzi o... Znaczy, szczerze powiedziawszy, na tym wideo nic więcej nie ma, tylko jest Tomek Bortkiewicz cały czas pokazany, więc ten nawet nic się nie traci, tylko słuchając. Ale można mimikę oglądać, zobaczyć, na przykład nie konfabuluje. Albo miejsca, gdzie tniemy. Gdzie tniemy, tak, gdzie wycinamy najważniejsze. Żeby zmontować 90-minutowy materiał, 5 godzin mieliśmy nagranego materiału. I będziemy dalej, myślę, nagrywać. Także jeżeli wam się to spodoba, taka forma pokazywania rzeczywistości, to oczywiście zapraszamy wszystkich sponsorów, jako że Enea nas nie sponsoruje na razie, na naszą stronę www.kontestacja.com. Po prawej stronie jest taka kolumna dla sponsorów. Jeżeli uważasz, że... Tak... To pójść materiał najpierw, a potem pomów, żeby dawali pieniądze na takie kamery w długopisach. Kupiłem sobie kilka sztuk takich kamer ostatnio. Właśnie, i takie inne rzeczy, tak. A ja z kolei aparat fotograficzny i tam parę innych takich również cennych rejestratorów rzeczywistości, ale tam możecie wejść i tam dać ile chcecie, żeby następne takie materiały się pokazywały na naszej antenie. Kamil, czy chcesz coś jeszcze dodać na koniec? No i taka moja prośba, żeby to w świat poszło, jak już podamy linki, podamy wszystko, no to będzie trzeba to jakoś kopnąć do przodu, nie? Tak, bo to jest, wiecie, to jest antena kontestacji, ale tak naprawdę siła jest w całym internecie i to wy jesteście, możecie stać za tym, żeby to naprawdę poszło w świat i żeby żeby się ludzie o tym dowiedzieli, żeby po raz kolejny usłyszeli, że internet to jest potęga, że niekoniecznie to, co jest w telewizji, to o tym się mówi. To sprawdziliśmy w przypadku, w momencie, kiedy Donald Tusk próbował cenzurować internet po raz pierwszy czy po raz drugi. Internet pokazał, kontestacja, całe szczęście zapoczątkowała pierwszy protest i potem już poszło, że pan premier musiał się wycofać z ustawy, która była z gruntu zła. I od tego momentu tak naprawdę ja liczę siłę internetu w Polsce, że możemy pokazać w naszej masie kilkunastu milionów internautów, którzy są tutaj, że możemy zmieniać rzeczywistość, nawet jak nie mamy własnej telewizji, ponieważ mamy na przykład własne radio, własne jakieś serwisy internetowe, własne, nie wiem, wykopy, portale, także i Facebooki i inne takie miejsca, gdzie możecie to publikować. Także już nie przedłużam, godzina 19.30, zaczynamy reportaż. Radzę słuchać od początku, bo na samym początku są najbardziej kluczowe rzeczy, żebyście potem... To skręca, pod koniec są takie kluczowe, ale trzeba te z przodu też trzeba słuchać. Dokładnie, o tym to chciałem powiedzieć, że żeby wiedzieć to, co jest na końcu, trzeba słuchać początku, żeby potem się nie zgubić, a jeżeli się zgubicie, odetnął wam prąd albo internet, to wszystko będziecie mogli sobie posłuchać na stronie specjalnej, która zostanie uruchomiona za jakieś dwie godziny circa about, a o godzinie 21 mamy Tomasza na naszej antenie i będzie mógł odpowiadać na wasze pytania, jeżeli jakiekolwiek będziecie mieli. Ewentualnie o Belgii. Też, ale to mniej. To nie, jak macie o Belgii, to nie. To zaczynamy. Moja historia jako przedsiębiorcy prywatnego zaczęła się 20 kilka lat temu na przełomie systemów. Prowadziłem różne firmy handlowe, doradcze, biura podatkowe. Również pracowałem w zawodzie, gdyż z zawodu jestem lekarzem. Tak się ułożyło, że po kilku latach działalności w biznesie prywatnym wystartowałem w konkursie i zacząłem pracę w Ursusie, gdzie po kilku latach zostałem prezesem Ursusa głównego, czyli tej dużej firmy, która wówczas wymagała gwałtownej restrukturyzacji. Ta restrukturyzacja polegała na zmniejszeniu majątku, który był nieprodukcyjny, był obciążeniem dla tej firmy, na zmniejszeniu zatrudnienia, na zbudowaniu takiej struktury, która mogłaby w sposób rentowny coś produkować. To się udało, zdobyłem dzięki temu bardzo dużo doświadczeń i te doświadczenia pomagają mi dzisiaj w prowadzeniu działalności doradczej jako konsultant bądź jako właściciel firmy konsultingowej, którą też z różnymi przygodami prowadzę. Ja miałem taką zasadę, którą do dzisiaj wyznaję i to jest też jakiś filtr, przez który oceniam różnych ludzi, pozwalam sobie oceniać różnych ludzi, czy po wyjściu z tego typu instytucji, czy minister po wyjściu z ministerstwa, czy prezes po wyjściu z państwowej firmy, trafia do tego sektora, czy nie. Jeśli trafia do tego sektora i nagle okazuje się, że jest dyrektorem u generalnego wykonawcy największej inwestycji, którą on zlecał, no to nie trzyma standardu po prostu. Więc Gordian wcześniej, bo myśleliśmy o nim już od kilku lat, miał przygotowaną strategię, koncepcję swojego działania, cały portfel różnych produktów konsultingowych i to takich produktów, które my stosowaliśmy w praktyce. Czyli to nie były czysto teoretyczne narzędzia, ale to były narzędzia w ręku ludzi, którzy w praktyce je stosowali na żywych organizmach i odnosili w tym jakieś sukcesy, jakieś powodzenia, bądź niepowodzenia, ale dzięki temu nabierali pewnego doświadczenia. No i nasza oferta głównie polegała na restrukturyzacji, na przebudowie procesów organizacyjnych w firmie, na reorganizacji firmy. Specjalizowaliśmy się głównie w takim analizie procesowej i modelowaniu procesów biznesowych w firmie. Jest to dość zaawansowana technologia konsultingowa. Doświadczenie nasze w pracy w dużych przedsiębiorstwach spotykało się z dużym zrozumieniem zarządów spółek, dla których pracowaliśmy, gdyż nasze doświadczenie było po prostu z reguły większe niż tych zarządów. W 2007 roku, czyli w pierwszym roku działalności firmy, zaczynaliśmy od bardzo małych zleceń. To były zlecenia za kilkanaście tysięcy złotych, ale tak nam się udawało prowadzić ten biznes, że kilku z naszych klientów po pierwszym małym zleceniu udzielali nam kolejnych, dlatego że wprowadzaliśmy do firmy coś nowego. Tak pracowaliśmy na przykład w Polskim Holdingu Farmaceutycznym, gdzie od bardzo malutkiego zlecenia stworzyliśmy koncepcję konsolidacji tego holdingu. Tak pracowaliśmy między innymi w Kozienicach, elektrowni Kozienice, gdzie zaczęliśmy od malutkiego audytu jakiegoś małego pojedynczego obszaru, chyba regulaminu organizacyjnego. Skończyliśmy na projekcie restrukturyzacji całej elektrowni. To był ten okres, kiedy Polska jak gdyby w pierwszych latach swojej obecności w Unii Europejskiej musiała w praktyce zacząć stosować zasady pakietu klimatycznego. Tutaj pozyskaliśmy dość duże kompetencje i te kompetencje uznała również Krajowa Agencja i Poszanowania Energii i razem z nimi w oparciu o pewną taką umowę szkoliliśmy firmy energetyczne, czyli certyfikaty, biomasa, energetyka wiatrowa. Wracając do tego naszego głównego klienta, którym się stał w ciągu roku stały Kozienice, stało się to w ten sposób, że w naszych cząstkowych audytach, które wykonywaliśmy w różnych obszarach organizacyjnych, wykazaliśmy, że ta struktura organizacyjna jest rodem jeszcze z PRL-u. Napotykaliśmy się na pewne bardzo istotne dokumenty, które definiowały organizację tego przedsiębiorstwa, tej spółki, jeszcze z czasu przedsiębiorstwa państwowego, jeszcze sprzed 90 roku. One były zupełnie niezwiązane, nie miały nic wspólnego z obecnym systemem prawnym i regulacjami w obszarze spółek i w obszarze energetyki, więc trzeba było tam bardzo dużo pozmieniać. Było to właśnie miejsce dla nas, dlatego że ta nasza specjalizacja, czyli ten biznes, proces, reinżyniering, bo tak to powinno się nazywać, akurat było idealnie potrzebne, bo musieliśmy zinwentaryzować procesy biznesowe, takie, które w ogóle były nienazwane, które były nieformalne, gdzieś przez kogoś sprywatyzowane. Musieliśmy je wyświetlić, zdefiniować, określić ich miejsce w hierarchii jak gdyby tych procesów, które w firmie zachodziły. W każdemu procesowi przypisać gospodarza, czyli tego, kto odpowiada za końcowy produkt. Uczestników tego procesu optymalnych, zbędnych wyrzucić, ale koniecznych uwzględnić. Jednym z bardzo ważnych procesów, czy taką grupą procesów, to były zamówienia publiczne. Elektrownia podlegała prawu zamówień publicznych, czyli musiała wszelkie przetargi na remonty, usługi budowlane, inwestycje, modernizacje, zakupy jakichkolwiek materiałów przeprowadzać w trybie prawa zamówień publicznych. Takie generalne zasady to oczywiście transparentność, konkurencyjność, przestrzeganie trybów, dopasowanie trybu do danego typu zamówienia, czyli rozumienie tego wszystkiego. Ale to nie wszystko. To chodzi również o pewien system ocen, ofert, o pisanie SIWZ-ów, czyli tych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tak aby one odzwierciedlały faktyczny interes zamawiającego, tak aby można było na końcu w danym przetargu sprowadzić ocenę do bardzo jasnej, przejrzystej, żeby nie trzeba było robić jakichś bardzo skomplikowanych ocen, które pozwalają tak naprawdę komuś się przemknąć i złożyć kiepską ofertę tylko w wyniku błędów w systemie oceny. To jest kwestia kontraktów, które są elementem zamówienia, czyli takich kontraktów, które są z jednej strony partnerskie, czyli mają dwie strony, ale również zapewniają interes zamawiającego. To jest kwestia taka, żeby później w trakcie realizacji danych zamówień monitorować to, uczyć się na swoich błędach, żeby organizacja się uczyła i w kolejnych zamówieniach ewentualnie korygowała pewne rzeczy, aby komisje przetargowe nie były narzędziem prezesa, zarządu do wydawania określonych werdyktów. Kwestia stworzenia pewnego komfortu, niezależności tych pracowników, którzy wchodzą w skład komisji przetargowych. Kwestia pewnego wewnętrznego immunitetu dla nich. Tego typu elementów jest bardzo wielu. To jest wiele, tu mówię o takim tylko przykładowym. Kwestia konstruowania komisji przetargowych. Mój team akurat w Gordionie, ze względu na to, że wcześniej wiele lat pracowaliśmy w zamówieniach publicznych, stworzył pewną swoją szkołę, która się sprawdzała, która odnosiła sukcesy i chcieliśmy, mając taką możliwość w elektrowni, też zastosować podobny model, oczywiście zaadaptowany na potrzeby elektrowni. Tym bardziej, że regulacje, które tam zastaliśmy, były niespotykanymi regulacjami na rynku, czyli regulacjami, które dawały totalną swobodę. Wyglądało na to, że można było w ciszy gabinetu podejmować jakieś decyzje, które realizowała tak naprawdę w życie, wdrażała jedynie jakaś niekoniecznie kompetentna komisja przetargowa. Była duża swoboda dobierania trybów, zamawiania z wolnej ręki, takich rzeczy, które w żaden sposób się nie, w sensie logicznym czy gospodarczym nie kwalifikowały do tego, aby z wolnej ręki były zamawiane. Kwestia wyboru firm do pewnych trybów, które wymagały negocjacji z kilkoma, gdzie była totalna swoboda, niesformalizowane, nie wiadomo kto, dlaczego daną firmę wpisał, a wpisanie, dostanie się na tą listę już praktycznie nominowało do uzyskania jakiegoś zamówienia, bo gdyż gra konkurencyjna była czasami tylko fikcją. Zamówienia publiczne to był ten obszar, który w elektrowni wymagał bardzo głębokich zmian. Cała struktura organizacyjna elektrowni, nowe procedury, nowa organizacja miała wejść w życie zgodnie z harmonogramem narzuconym przez Radę Nadzorczą elektrowni Kozienice od 1 stycznia 2008. Zarząd początkowo próbował wdrożyć pewne nasze przez nas opracowane schematy organizacyjne samodzielnie, ale potem okazało się, że jest bardzo duży opór wewnętrzny. On nie wynikał z braku akceptacji tych rozwiązań, tylko z tego, że ludzie kilkadziesiąt lat pracowali w innym trybie. Projekt Gordiona, który był w końcowej fazie, stanowił również poważne zagrożenie dla pewnego środowiska biznesowego wokół elektrowni. To były właśnie te firmy, ten wianuszek firm, który od wielu lat korzystał z kontraktów w elektrowni i który dostawał jasny sygnał, że otóż za kilka tygodni nie będzie kolejnego zlecenia, tylko trzeba będzie stanąć do przetargu, który będzie sformułowany już zupełnie inaczej. Według jakichś zasad gry będzie konkurencyjność, transparentność, będzie otwarcie na konkurencję ogólnopolską, pewnie inne ceny, inna konkurencja i zwycięstwo niekoniecznie jest takie oczywiste, czyli często wieloletnie powtarzanie świadczenia usług może już się nie powtórzyć. Była firma, która świadczyła, nie będę tej nazwy wymieniał, która świadczyła usługi informatyczne, wystawiała co miesiąc fakturę rzędu 1 000 000 złotych z tytułu licencji na udzielone oprogramowanie oraz nadzoru nad siecią informatyczną. Natomiast po przeprowadzonym audycie w obszarze informatyki okazało się, że ta sieć nie istnieje, a te licencje nie są używane bądź nigdy nie były wdrożone. Tym niemniej faktura co miesiąc leciała. Inny przypadek to gospodarka popiołami w elektrowni. Popioły to są tak zwane uboczne produkty spalania, które mogą być odpadem i można ten odpad gromadzić na hałdzie i płacić dość wysoką opłatę środowiskową z tytułu używania środowiska. Ale energetyka polska znalazła sposób na zagospodarowanie tych popiołów, które powstają w milionach ton przecież, tak jak miliony ton węgla się spala co roku. I okazało się, że to może być bardzo dobry substrat do produkcji cementu. I okazało się, że cementownie w całej Polsce kontraktują te popioły z elektrowni. Tak się tylko złożyło, że w momencie, kiedy cementownie opracowały technologię wykorzystania tych popiołów do produkcji cementu, to elektrownie zarabiały na tym dobre pieniądze, bo każda tona popiołu, który spełniał pewne kryteria jakościowe, potrafiła kosztować kilkadziesiąt złotych. Natomiast w elektrowni Kozienice no tak się działo, że elektrownia temu odbiorcy popiołu dopłacała. Po to, żeby on wywożąc popiół za bramę elektrowni, brał już cenę dodatnią. Czyli miał dwa źródła dochodu. taki ewenement był w elektrowni właśnie ze względu na tą konkurencyjność i transparentność, bo gdyby kontrakty popiołowe były ogłaszane i wyświetlone na całą Polskę, to oczywiście konkurencja wyświetliłaby cenę właściwą i elektrownia by zarabiała. Straty na tych popiołach szły tam w dziesiątki milionów złotych. Także tego typu przypadków było bardzo wiele. Oczywiście była kwestia gospodarki węglem. Za gospodarkę węglem zresztą do nieprawidłowości w tym zakresie, pewne tam nadwyżki, niedobory i jakieś niewidencjonowane transakcje, zresztą zostali skazani pracownicy elektrowni. I tej patologii było na wielu szczeblach bardzo dużo. Nie podobały nam się również kwestie kontraktowania remontów, inwestycji, modernizacji, biomasy, która była współspalana z węglem w celu uzyskiwania zielonej energii i certyfikatów. To były wszystko obszary mało transparentne. A przy głębszym poznaniu się, co nie zawsze było naszym zadaniem, ale przy głębszym poznaniu okazywało się, że za tymi kontraktami stały firmy, które budowały swoje potęgi finansowe, natomiast parametry finansowe tych transakcji były jak gdyby daleko różne od tego, co było na rynku, gdzie zasady te transparentności i konkurencyjności obowiązywały. My nie jesteśmy oczywiście służbą śledczą, to nie nasza sprawa, ale możemy się domyślać, że w obrocie gospodarczym no nie ma próżni. Jeśli jest niegospodarność jakaś, to ktoś korzysta, a jeśli ktoś nie popełnia tę niegospodarność, to nie popełnia jej z reguły z lenistwa, tylko z różnych innych pobudek. Więc no tak na tym polega często życie, praktyka gospodarcza, więc można domniemywać, że to nie było, że tak powiem, czyste gapiostwo. Nasza reforma, którą wprowadzaliśmy jako ludzie bardzo doświadczeni w biznesie, miała szansę praktycznie jednym cięciem to wszystko zmienić. Elektrownia wydała pieniądze na ten projekt. Pracownicy elektrowni poświęcili na to setki albo tysiące godzin na ćwiczenia z nami, tej nowej struktury organizacyjnej. No i wreszcie, że ta zmiana, która miała wejść od 1 stycznia, spowodowałaby bardzo duże oszczędności po stronie elektrowni. Na 2 tygodnie przed wdrożeniem nowego systemu do elektrowni trafił nowy prezes, powołany z klucza towarzyskiego pana ministra. Nowy pan prezes 3 dnia obecności w firmie, nie spotykając się z Gordionem, czyli z tymi moimi licznymi konsultantami, którzy tam wtedy odgrywali kluczową rolę w firmie, bo wszyscy żyli tą zmianą, podjął decyzję o tym, że proces jest wstrzymany. Ta reforma jest niepotrzebna nikomu, niezrozumiała, niepotrzebna. Firma jest dobrze zarządzana, wszystko jest ok, wszyscy są szczęśliwi i w ogóle po co to całe zamieszanie? Umowa została wstrzymana, wypowiedziana, Gordiona z dnia na dzień przestano wpuszczać do firmy. Zaczęliśmy korespondencję z ministerstwem, z Eneą, z właścicielem elektrowni, z elektrownią. Nikt nie podejmował tej korespondencji. Korespondencja była jednostronna. Nikt nie chciał nam z nami się spotkać, odpowiadać. Czuliśmy, że dzieje się coś nienormalnego, coś nadzwyczajnego. Wszystko zaczęło się wyjaśniać miesiąc później, bo 17 stycznia 2008 pokazał się artykuł w Pulsie Biznesu, z którego dowiedzieliśmy się, że jesteśmy głównymi aktorami w potężnej aferze gospodarczej. Z Pulsu Biznesu dowiedzieliśmy się, że nowy zarząd elektrowni złożył obszerne doniesienie do prokuratury, mówiące o tym, że Gordion wytransferował nielegalnie z elektrowni kilkaset tysięcy złotych. To były te koszty, które dotąd elektrownia poniosła w związku z tym projektem. I planował wytransferować kolejne 1,5 miliona. I czujny pan prezes przerwał ten proceder. Prasa biznesowa, czyli Puls Biznesu i przedruki w dziesiątkach portali i innych gazetach wyświetliły Gordiona jako firmę aferową. Jako firmę, która pomimo tego, że jest firmą doradczą, konsultingową, czyli musi być firmą w pewnym sensie zaufania zaufania społecznego, zaufania w biznesie, bo my sprzedajemy swoje kompetencje pod warunkiem, że ktoś nam ufa, że jesteśmy uczciwi, że robimy to profesjonalnie. To zaufanie natychmiast zostało zniszczone, renoma firmy została zniszczona. Również ta łata aferzystów została przybita ówczesnej pani prezes, mi jako właścicielowi, innym osobom, które w tym projekcie grały kluczowe role. Więc rynek się od nas odsunął. Charakterystyczną cechą było to, że dziennikarz nie spotyka się z nami, nie informuje nas o tym, my się dowiadujemy z gazety, że o nas piszą. Bądź dostajemy 5 minut na ustosunkowanie się do jakiejś listy pytań, bo za 5 minut jest zamykany tytuł. No i stanęliśmy tak na skraju bankructwa, dlatego że inni kontrahenci wycofywali się z projektów, które już były w fazie podpisywania umów. W ten sposób straciliśmy 4 konkretne duże umowy. Nikt nie chce wprost mówić, bo są to jak gdyby zarzuty nieformalne, ale przetargi są unieważniane, jesteśmy niezapraszani do przetargów, bądź tam, gdzie mieliśmy już przetarg wygrany, miała być podpisana umowa, jest decyzja zarządu, że unieważniamy postępowanie. Oczywiście wszędzie w podtekście jest to, żeby nie zażyć kontraktu z firmą aferową. Jak wiemy, internet żyje, jest to nie do wymazania i trzeba się z tym w jakiś sposób zmierzyć. Ale to nie wszystko, bo jednocześnie prokuratura rozpoczęła z bardzo dużym impetem śledztwo. Śledztwo z Kozienic zostało przekazane do prokuratury okręgowej w Radomiu ze względu na skalę nadużyć, bo afera była wielomilionowa. I prokuratura okręgowa w Radomiu rozpoczęła bardzo intensywne działania. Przesłuchiwano nie tylko pracowników elektrowni, ale przesłuchiwano naszych pracowników, naszych klientów, znajomych, podwykonawców, czyli całe nasze środowisko biznesowe, które sobie Gordian wokół siebie zbudował. To sam fakt tych przesłuchań budował pewną taką atmosferę napiętnowania, bo nikt nie chce robić interesów z kimś, kto ma problemy w prokuraturze, jeszcze w kontekście tych artykułów prasowych. To śledztwo prokuratorskie trwało blisko 1,5 roku. Przesłuchano nieskończoną ilość osób. Badano wszystkie aspekty, okoliczności zawierania umów przez Gordiona, zawarcia tych umów, okoliczności wyceny, czy stawki były rynkowe, czy robota była zrobiona, czy miała jakąś jakość, czy rzeczywiście nasi konsultanci to robili, czy zarząd to odbierał, czy to było coś, co miało sens, czy rzeczywiście elektrownia była w złym stanie organizacyjnym, czy rzeczywiście tam były jakieś nieprawidłowości wcześniej, które wskazywały na potrzebę tego projektu. Oceniano jakość tej pracy i tak dalej. I pomimo wielkich wysiłków elektrowni, która w trakcie tego śledztwa jeszcze podsycała ten ogień, pisząc jak gdyby kolejne uzupełnienia i stawiając jakieś kolejne zarzuty, po 1,5 roku tego śledztwa zostało ono umorzone. Postanowienie o umorzeniu śledztwa zawiera 112 stron. No i pomimo tego, że to śledztwo było dla nas bardzo dotkliwe i było takim elementem szykan w stosunku do firmy, to postanowienie z 2009 roku jest to laurka dla Gordiona, czego się nie spodziewaliśmy zresztą po atmosferze tego śledztwa. I ponieważ wcześniej byłem prezesem w wielu dużych firmach i miałem oczywiście swoich rzeczników prasowych, PR-owców i tak dalej, to mogę powiedzieć, że za tyle wazeliny, ile mamy tutaj w tym postanowieniu, to każdego bym rzecznika wyrzucił z roboty natychmiast. No ale od prokuratora może to przyjąć. Po prostu dostaliśmy laurkę. No niestety ta laurka o niczym nie świadczy. Ta laurka o niczym nie świadczy, dlatego że my ciągle w internecie, w przekazie takim publicznym, jesteśmy aferzystami. Kiedy zobaczyliśmy, że elektrownia dalej atakuje, że elektrownia nie wykazuje żadnej refleksji w stosunku do tego, co zrobiła, bo zrobiła rzecz, która nie mieści się w żadnym standardzie postępowania. Wykreowała fałszywe oskarżenia, oderwane od rzeczywistości, nieoparte na żadnych faktach. Skierowała do prokuratury fałszywe doniesienie o popełnieniu przestępstwa, oparte na fałszywych przesłankach. Wreszcie nakręciła kampanię medialną przeciwko swojemu usługodawcy, czyli partnerowi biznesowemu, po to, żeby go pogrążyć. Po to, żeby oskarżyć go, że te usługi, które do niedawna kupowała i z których była bardzo zadowolona, okazały się przedmiotem afery. No nie mogliśmy się poddać, ja nie chciałem się poddać, również zarząd tej spółki, ja nie byłem wtedy w zarządzie, podaliśmy elektrownię do sądu o zapłatę. Chcieliśmy się zmierzyć w sądzie. I tu musimy przyznać, że sąd zachował się w sposób bardzo racjonalny, dlatego że po kilku miesiącach otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty. Oczywiście musieliśmy go uzyskać, dlatego że mieliśmy wszelkie dowody po swojej stronie. Było mnóstwo świadków, pracowników, dokumentów. Nie sposób było tego nie uzyskać. Elektrownia, trzymając się swojej linii postępowania, złożyła apelację od tego nakazu zapłaty, powtarzając w tej apelacji cały stek kłamstw, że to wszystko jest fikcja, nieprawda i tak dalej. Niereformowalna była ta elektrownia wówczas. Ale niezależnie od tego, że złożyła tę apelację, wysłała do nas pismo z prośbą o spotkanie w celu zawarcia ugody. No, zarząd firmy pojechał na negocjacje ugodowe i tam po dwóch czy trzech turach została zawarta ugoda. No i ugoda zawierała przyznanie się elektrowni do tego, że usługa została wykonana poprawnie. Elektrownia zapłaciła na mocy tej ugody. Natomiast no, my musieliśmy zrezygnować z tego, wycofać pozew sądowy i postawiliśmy taki warunek, że w zamian za wycofanie tego pozwu w sądzie oczekujemy od nich referencji. Ta ugoda z 12 czerwca 2008, czyli dokładnie 5 miesięcy po tym ataku medialnym, zawierała głównie, regulowała kwestie płatności. I chyba wszyscy dzisiaj żałują, że ta ugoda nie uregulowała jednocześnie kwestii przeprosin z tytułu naruszenia naszych dóbr osobistych, gdyż to pozwoliłoby nam wrócić wtedy na rynek, bo w opinii publicznej czy w takim oglądzie publicznym to jest tak, że jeśli my sami mówimy o sobie, że co prawda ktoś o nas napisał, że jesteśmy aferzystami, ale nie jesteśmy i pokazujemy 10 dokumentów, to się nie sprzedaje. Taką zasadą, która została w obrocie przyjęta, to jest wyjścia z takiej sytuacji, są przeprosiny od sprawcy. Czyli to sprawca musi się ukorzyć, powiedzieć, przepraszam, pomyliłem się, zrobiłem tak, a nie inaczej, ta firma nie jest niczemu winna, to był nasz błąd. No i podpisaliśmy tę ugodę. Ta ugoda była nam potrzebna głównie ze względów finansowych, dlatego że firma stanęła na skraju bankructwa i z punktu widzenia honorowego tej ugody pewnie nie powinniśmy podpisywać, bo ona nas nie do końca satysfakcjonowała, bo nie dostaliśmy takich referencji, jakbyśmy chcieli dostać i jakie były nam należne. Natomiast byliśmy w przymusie ekonomicznym. Kilka dni po ugodzie uzyskaliśmy zapłatę, rozliczyliśmy się ze swoimi pracownikami i tak dalej, no ale też zdaliśmy sobie sprawę, że firmy dalej nie ma. Mogliśmy zamknąć za sobą jakiś rozdział, zostać, zarząd sam w firmie został, musieliśmy pozwalniać pracowników, bo próba kontraktowania nowych usług była nieskuteczna. No ale firma tak naprawdę została zniszczona, sparaliżowana i złamana została również kariera wielu tych konsultantów, którzy w tych artykułach też byli oskarżani za nierzetelne wykonywanie pracy, za fikcję, za udział w fikcji itd. Sytuacja, którą uzyskaliśmy po półtora roku, wydawało się, że wyglądała już dobrze, bo mamy tak. Ugodę z pulsem biznesu. Tu jest ugoda z pulsem biznesu. W tej ugodzie redakcja Pulsu Biznesu oświadcza, że została wprowadzona w błąd przez elektrownię. Sama elektrownia, podpisując ugodę w zakresie zapłaty za usługę, musiała tym samym zakwestionować własne zarzuty, czyli potwierdzić, że usługa została wykonana poprawnie. I wszystkie te trzy, jak gdyby, ugody czy organy wskazały na elektrownię jako na sprawcę tej fikcyjnej afery. W tym momencie już elektrownia nie ma żadnego argumentu, dlaczego tak się stało. Po wielu konsultacjach na rynku z firmami PR-owskimi, z agencjami, z klientami, którzy znali nas często osobiście, ale tłumaczyli, dlaczego nie mogą z nami zawrzeć kontraktów, dać nam jakichś zleceń, zrozumieliśmy, że warunkiem powrotu na rynek jest uzyskanie przeprosin z elektrowni. Natomiast nie jest możliwe funkcjonować tak, że jedziemy do jakiejś firmy, oni mówią, ale wy jesteście aferzystami, a my tam pokazujemy całą teczkę, to się rozsypuje, mówimy, tu jest tak, no dobrze, no ale no, nikt tego jak gdyby nie zmazał, prawda? Jedynie te przeprosiny mogą spowodować, że elektrownia się wycofuje, zamyka ten brudny rozdział i my uzyskujemy pewną pieczątkę firmy, która została oskarżona, ale jednak fałszywie oskarżona, ktoś się z tego wycofuje. No, jest to jakaś baza wyjścia do przodu. Elektrownia należy do grupy Enea S.A. i ta grupa jako jeden z filarów swojej kampanii takiej marketingowej i komunikowania się z otoczeniem biznesowym, z konsumentami, używa pewnych komunikatów. Jeden komunikat to jest to, że stawiamy na zieloną energię. Drugi komunikat to jest to, że jesteśmy firmą etyczną. Firmą, która prowadzi odpowiedzialny społecznie biznes. W tych zasadach, które przyjęła grupa Enea S.A., w tym samym również elektrownia, jedną z naczelnych zasad jest poszanowanie partnera, poszanowanie mniejszego partnera, gdyż wiadomo, że tak silny podmiot, który obraca miliardami, jest w stanie nawet w państwie praworządnym poprzez wynajmowanie prawników, mnożenie jakichś wniosków procesowych, dowodowych i tak dalej, no przeciągać latami proces. To działanie elektrowni nie wpisuje się w żaden sposób w te zasady etycznego biznesu i odpowiedzialnego społecznie biznesu, które są wyznawane na papierze. Nasze próby zawarcia ugody, wezwania elektrowni do zawarcia ugody nie powiodły się. Musieliśmy złożyć sprawę do sądu. Złożyliśmy pozew do sądu. Sytuacja prawna jest taka, że w przypadku naruszenia dóbr osobistych nam się należy przeprosiny, zadośćuczynienie i ewentualnie odszkodowanie z tytułu wyrządzonych szkód. W naszym przypadku było to bardzo łatwo wyliczalne, dlatego że mamy udokumentowanych wiele sytuacji, w których już wtedy, w 2008 roku, byliśmy po wygranym przetargu, a nie doszło do zawarcia umów tylko z tego powodu. Złożyliśmy ten pozew po nieudanej próbie ugodowej w 2010 roku. Naliczyliśmy wtedy za tylko 2 lata, 8 i 9, szkody w wysokości tam blisko 5 milionów złotych, bardzo twardo udokumentowanych. Nie są to wszystkie szkody, które ponieśliśmy, ale tak jest sformułowany pozew. Przeprosiny, zadośćuczynienie, odszkodowanie. Oczywiście w przypadku ugody byliśmy gotowi dogadać się na zupełnie inny poziom świadczenia finansowego na naszą rzecz, bo nie jest potrzebą czy naszym celem eskalowanie tego w sensie jakimś finansowym, dlatego że firma, jeśli odzyska możliwość funkcjonowania na rynku zarobkowania, zarobi pieniądze. Upadłość Gordiona byłaby dla nas taką troszeczkę ślepą uliczką, dlatego że w tym Gordionie również są nasze nazwiska. Jeśli Gordion by upadł, tym samym umorzona byłaby sprawa i nie byłoby już kogo przeprosić, a taka jest intencja na dzisiaj elektrowni, to również my ze swoimi jak gdyby nazwiskami, jako konsultanci, jako ludzie, którzy no, mają jakiś dorobek życiowy, no, mielibyśmy zamknięty ten rozdział. Więc w pewnym momencie zaobserwowaliśmy, że powstał taki mecz polegający na tym, że elektrownia nie żałuje pieniędzy na prawników, nie żałuje pieniędzy na obstrukcję w procesie, na jakieś dziesiątki zupełnie bzdurnych pism procesowych, które próbują sprawę skomplikować, wysłać w krzaki, w jakieś wątki poboczne i tak dalej. Fikcyjne próby zawarcia ugody, gdzie elektrownia podczas procesu oświadcza, że wnioskuje do sądu o zawieszenie procesu, ponieważ chce się z nami dogadać, chce zawrzeć ugodę. My też oczywiście zawsze jesteśmy na to gotowi, po czym okazuje się, że przez 2 miesiące nie ma żadnego kontaktu, spotykamy się po 3 miesiącach w sądzie, sąd pyta się, czy zawarta ugoda, nie, dlaczego, bo nawet nie było próby spotkania. To przeciąganie w czasie z kolei nas kosztuje brakiem możliwości powrotu na rynek, brakuje tylko kropki nad i, czyli przeprosi. A mimo to jest pełna obstrukcja, i gra na upadłość Gordiona. Nasze zainteresowanie, czyli zainteresowanie Gordiona tym, dlaczego ta sprawa tak dziwnie idzie, spowodowało uzyskanie bardzo ciekawych informacji. Pracownicy elektrowni byli w dużym stopniu przeświadczeni o tym, że elektrownia jest skolonizowana przez pewien układ polityczno-towarzyski, gdzie pracownicy mają zatkane usta, muszą robić to, co im się poleca i że to służy znowu jakimś tam grupom biznesu do eksploatowania elektrowni. Pracownicy są w ogóle w elektrowni i w takich kozienicach w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że elektrownia jest największym pracodawcą. Ona tam zatrudnia około 3000 ludzi, z rodzinami tak naprawdę 10 tysięcy ludzi albo kilkanaście tysięcy ludzi, bo jeszcze są przecież drobne usługi, które elektrownia kupuje, żyje z tej elektrowni, czyli można powiedzieć, że 2/3 miasta żyje z elektrowni. To przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania elektrowni wytworzyło taką sytuację, że jeśli ktoś w rozumieniu elity okaże się świnią, to znaczy opowie, jak tak naprawdę coś tam się dzieje, jest nieszczelny, czy nie wpisuje się w pewną swoje miejsce w tej takiej piramidzie, to wypada poza margines. Do tego dochodzi, że musi się z tych kozienic prędzej czy później wyprowadzić, bo nie znajdzie pracy w szpitalu, w szkole, żona zostanie wyrzucona z przychodni, z urzędu miasta i tak dalej, dlatego że są to środowiska, które się nawzajem bardzo wspierają. I wiadomo, że ci sponsorują to, ci sponsorują to, rodziny władz miasta pracują w elektrowni, rodziny z elektrowni pracują w urzędzie miasta i ci pracodawcy się nawzajem jak gdyby tak uszczelniają. Tak to funkcjonuje w takim mieście, gdzie jest bardzo mała konkurencja na rynku pracy. Czyli ten dominujący pracodawca ma różnego typu jeszcze nieformalne obszary oddziaływania. To powoduje, że pracownicy są bardzo ostrożni w pozostawianiu śladów, w logowaniu się na jakieś fora, w komentowaniu czegoś, już nie daj Boże zeznawaniu gdzieś pod nazwiskiem, dlatego że cała jego rodzina może zapaść. Nawet jeśli ktoś tam zostanie skazany, wyprowadzony w kajdankach, to i tak jak gdyby to, że się na tych elektrowni robi interesy, to i tak wróci ta praktyka, procedura i on będzie miał piętno tej czarnej owcy, która zachowała się nielojalnie w stosunku do jakiegoś tam źle rozumianego, ale interesu tej zbiorowości. Więc jak gdyby przeprosiny dla Gordiona, jakieś odszkodowanie, zadośćuczynienie, byłoby symbolicznym momentem, w którym być może ta cała konstrukcja zaczęłaby się sypać. I tak nam to prości ludzie zaczęli tłumaczyć i wydawało mi się, że jestem ekspertem od sprawy Gordiona od elektrowni, ale dopiero poznanie bliższe się z kilkoma rodzinami z elektrowni, ludzi, których życie jest od elektrowni uzależnione i zrozumienie ich dramatu, że oni z jednej strony pracują w tej elektrowni, mają stałe wynagrodzenie, ale z drugiej strony muszą się na pewne rzeczy godzić, na brak wolności w pewnym sensie słowa, poglądów i tak dalej, ponieważ elektrownia rządzi się swoimi prawami i wyrzuca poza margines i rozprawia się w sposób bezwzględny z tymi, którzy próbują kontestować coś, co się nieprawidłowego w tej elektrowni dzieje. Ten cały mechanizm tego sporu naszego. Tu nie chodzi o tych kilka złotych dla Gordiona i o przeprosiny. Tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, że to mogła być ta pierwsza cegiełka z pewnej konstrukcji, która mogłaby spowodować jej jakąś tam dekompozycję i potem utratę tej równowagi. Takim charakterystycznym elementem tego krajobrazu jest to, że Gordion, jeśli próbuje korespondować z jakimiś organami w tej sprawie, nie uzyskuje odpowiedzi. Czyli ciągle to jest dowód na to, że również w innych sferach, nie tylko w samej elektrowni, ale w Ministerstwie Skarbu na przykład, jesteśmy traktowani jako firma niepoprawna. Pismo do CBA, jeszcze za czasów PiSu, osobiście adresowane do pana Kamińskiego, 1 luty 2008, do dzisiaj 3,5 roku, brak odpowiedzi. Pismo do ministra skarbu. Brak odpowiedzi. Pismo do Enei, 9 stycznia, jeszcze przed całą aferą medialną, brak odpowiedzi. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj na tę okoliczność dużo, dużo dokumentów. Wracamy do procesu. Jest bardzo ważny moment, rozprawa 7 lutego bieżącego roku. Został wezwany na przesłuchanie przez sąd aktualny prezes elektrowni, pan Krzysztof Zborowski, który jest pytany przez sąd o okoliczności sprawy Gordiona. Pan prezes wówczas nie był prezesem, ale był pracownikiem, był dyrektorem, więc tę sprawę nieźle zna. Przyznaje w trakcie zeznań, że on nie wie, dlaczego Gordion został zaatakowany. Przyznaje, że Gordion został zaatakowany w sposób nietypowy, że on nigdy, odkąd jest prezesem, od tam 2 czy 3 lat, on nigdy nikogo tak nie zaatakował. Ani nie widział, żeby jakaś firma jedna drugą tak potraktowała, że zupełnie nie poza wszelkimi standardami, to co się wydarzyło, ale nie wie, dlaczego tak się stało. Przyznaje, że Gordion wykonywał pracę bardzo dobrze, z tego co on pamięta. Ku mojemu zaskoczeniu zeznał, że 90% prac Gordiona zostało wdrożonych w życie. Miało to być jakąś pochwałą, ale wiem, że jest to nieprawda. I wreszcie powiedział kluczową rzecz, że zarząd elektrowni podjął decyzję już jakiś czas temu, że nie planuje z Gordionem zacząć ugody. Dowiedzieliśmy się, że elektrownia sugerując pewne spotkania ugodowe, przerwy w procesie i tak dalej, grała w złej wierze. Czyli grała na przedłużenie sprawy, bo jest decyzja zarządu, o której prezes powiedział przed sądem, bo przed sądem nie chciał kłamać w tym zakresie, że na pewno tej ugody nie będzie. Ponieważ nasze kariery zawodowe są z tym Gordionem bardzo ściśle związane, podjęliśmy w zarządzie decyzję o tym, że nie będziemy czekali kilka lat na rozstrzygnięcie tej sprawy w sądzie. Mamy rację. I chcemy doprowadzić do szybszego rozstrzygnięcia tej sprawy. To była bardzo ważna decyzja, dlatego że w tym momencie zerwaliśmy z pewnymi standardami działania. Zawarliśmy umowę z firmą, taką agencją PR-owską, tanią, małą, ale ambitną, którą zakontraktowaliśmy w ten sposób, że oni będą pomagali nam pozyskiwać pewne materiały, informacje, pewne materiały stricte dziennikarskie, ponieważ oni są też dziennikarzami z zawodu, i że te materiały będą kolportowali w mediach niezależnych, po to, żeby prowokować pewne informacje, artykuły na temat elektrowni. Uzyskaliśmy informacje o tym, że członkowie zarządu w elektrowni nie mają, część tych członków zarządu nie ma kwalifikacji do tego, żeby tam zasiadać. I że są na przykład kolegami ministra. Więc chcieliśmy wyświetlić, w jaki sposób trafili do zarządu. Ktoś, kto był na przykład w PRL-u aktywistą organizacji przybudówek partyjnych, szefem na przykład propagandy Związku Młodzieży Wiejskiej pod koniec lat 80., czyli wiadomo, był tym karbowym politycznym, który trzymał linię wiadomo jaką. Potem przez wiele lat po 90 roku był redaktorem biuletynu informacyjnego w Agencji Rynku Rolnego i pisał o dołku świńskim albo o górce żytniej. Nagle trafia do elektrowni jako wiceprezes do spraw strategii i rozwoju. Ale zdarzyła się jedna rzecz w jego życiu. Jest przyjacielem pana ministra Jana Burego, który nadzoruje energetykę. No, myślę, że idę o zakład, że to był powód, dla którego on tam siedział. Podobnych karier w tej elektrowni znaleźliśmy więcej. Pokazano nam to. Inny kolega, który zarządza finansami w tej elektrowni, jest wiceprezesem do spraw finansowych. Wcześniej był w zarządzie, był w Radzie Nadzorczej w 90 roku, w Radzie Nadzorczej spółki Agrotechnika. Bardzo ciekawa spółka, która należała kiedyś do ZMW. Tą spółką uwłaszczył się w niejasnych okolicznościach pan minister Jan Bury ze swoimi kolegami, panem Zenonem Daniłowskim. Do dzisiaj są jej właścicielami. To jest bogata spółka, która potem wiele spółek córek urodziła i tak dalej. On gdzieś tam im się te życiorysy przeplatały. Nagle ten człowiek trafia do elektrowni. I ulega wątpliwości, że jest desant tego środowiska ZMW, PSL-owskiego i tak dalej, niezależnego w ogóle od kompetencji. Gdzie wielu profesorów po Politechniki, ekspertów z energetyki nie ma szansy tam się dostać, bo to jest tak hermetyczne środowisko, a tam są rozgrywane przetargi wielomiliardowe na budowę nowych bloków energetycznych, na modernizację. Trzeba być super ekspertem, a jeszcze w inwestycjach, w rozwoju, w strategii. Dlaczego tak jest? Jakim cudem nagle taki desant w energetyce w okresie wyzwań inwestycyjnych, rozwoju i tak dalej? No, tutaj nastąpiło duże zdenerwowanie po stronie elektrowni, czemu my się tym interesujemy. Jeśli media zainspirowane przez tą agencję PR-ową zaczęły się o to dopytywać, elektrownia też wykonywała jakieś nerwowe ruchy, ale my graliśmy bardzo fair. Graliśmy w ten sposób, że proste pytanie, spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych, zasady ładu korporacyjnego przyjęte przez giełdę, przyjęte przez ENE, życiorysy wszystkich członków zarządu powinny być na stronie internetowej. To standard. W elektrowni nie ma żadnego życiorysu na stronie internetowej. Ponieważ media, te niezależne media, nie bardzo się chciały z tymi informacjami przebijać, nie dawały rady z jakiegoś powodu, teraz powiem z jakiego. Być może dlatego, że energetyka po prostu bardzo dużo reklam zamawia. Są kampanie reklamowe i redakcje niekoniecznie chcą iść w konflikt z reklamodawcą, bo z tego troszkę żyją. To jest moja teza. Nie chcę żadnej redakcji oskarżać. Więc my otworzyliśmy jako Gordian Consulting, zmieniliśmy na Centrum Consultingu Menedżerskiego, otworzyliśmy własne forum internetowe, w którym pewne rzeczy publikowaliśmy, ale przyjęliśmy pewne zasady, czyli że nie publikujemy niczego niesprawdzonego. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, to wysyłamy pytania, czekamy na odpowiedzi, tak jak profesjonalna redakcja. Niezależnie od tego wymienialiśmy się cały czas tą firmą PR-owską informacjami, pozyskiwali. Coś się zaczęło dziać. Oczywiście byliśmy nastawieni na to, żeby wyświetlić te standardy. W trakcie tych prac naszych okazało się, że natknęliśmy się na pewne nieprawidłowości w zakresie przetargów. Ludzie nam to przynieśli. Okazuje się, że pewne przetargi są robione po cichutku, że są bardzo dziwne rozstrzygnięcia w przetargach, że niektórzy przedsiębiorcy mogą na przykład w danym przetargu złożyć dwie oferty na dwie firmy. Ja mam firmę, mam dwie firmy. Jestem obydwu właścicielem, prezesem. Firma ma nawet, obie mają nawet taką samą nazwę i mają ten sam adres. Ja w jednym przetargu składam dwie oferty, jedną wysoką, drugą niską. Patrzę, jak się zachowała konkurencja, jedną unieważniam, bo zawsze muszę wygrać. I są protokoły na to z rozstrzygnięć przetargów, oficjalne na stronach internetowych, elektrowni, nie trzymające absolutnie żadnych standardów. Oczywiście na pewno nie są to standardy, te, które my wdrażaliśmy jako Gordian. Mogę panom pokazać przykładowy protokół, nie wykradziony, tylko wydrukowany ze strony internetowej, gdzie jedna firma startuje w trzech przetargach, składa po dwie oferty, jedna jest unieważniana, zawsze wygrywa. Interesujemy się tą firmą dalej. Oczywiście są to przetargi popiołowe, te, o których wspominaliśmy. Branża popiołowa, czyli tam, gdzie jest bardzo duże zyski, można bez żadnych kompetencji można uzyskać bardzo duże zyski jako pośrednik między elektrownią a cementowniami. Interesujemy się dalej. Okazuje się, że właścicielem, prezesem tej firmy jest przyjaciel pana Jana Borego. Okazuje się, później się dowiadujemy dalej, spotykają się w knajpach z zarządem elektrowni, pan minister, właściciel tej firmy, zarząd, chleją, rachunki płaci elektrownia. Potem są takie przetargi. Interesujemy się dalej. Okazuje się, że w innej knajpie to samo towarzystwo spotyka się, ale z innymi przedsiębiorcami, bo są dla różnych przedsiębiorców różne knajpy. I tam znowu pojawia się pan minister, elektrownia, inny kontrahent elektrowni, zresztą też kolega pana ministra. Ten drugi z kolei jest potentatem w dostawach biomasy do elektrowni. A nawiasem mówiąc, jest to pan Zenon Daniłowski, który już wcześniej w 90 roku startował jako zarządu ZMW z panem Janem Burym, organizowali tą agrotechnikę. Nagle on stworzył firmę, która jest potentatem dostaw biomasy do elektrowni. No, takie dziwne smaczki. Zaczęliśmy o to się pytać, bardzo delikatnie i tak dalej. Media nie chcą tego, nie potrafią tego chwycić, więc my z tego forum internetowego zaczęliśmy się o to pytać, żeby uzyskać odpowiedź. Kiedy zadaliśmy kilka niestosownych pytań, niczego nie publikując na forum oczywiście, i zadaliśmy takie niestosowne pytania 4 kwietnia 2011 roku, to już były twarde pytania, bo już byliśmy bardzo blisko różnych ciekawych rzeczy. Reakcja z elektrowni była następująca, że skontaktowano się ze mną i zaproszono mnie na negocjacje ugodowe. spotkałem się ze swoim zarządem, czy nie bardzo te negocjacje ugodowe nam pasują, bo wykluczono przecież ugodę. Kontaktujemy się z elektrownią. Mam tylko ja być na tym spotkaniu, ponieważ zarząd chciałby bliżej poznać sprawę, ponieważ ja znam najdłużej sprawę, bo jestem właścicielem firmy, czy głównym właścicielem firmy, więc nie chcą, żeby byli prawnicy, nie chcą, żeby ktoś inny miał, mam być sam. No, pojechałem. Odbyliśmy naradę z prawnikami. Zarząd dał mi instrukcję negocjacyjną, uchwała, jestem przygotowany i tak dalej. Jest spotkanie, wszystko opowiadam. O tej ugodzie rozmawiamy, jakie są warunki, jaka była historia. Panowie zarządu udają, że w ogóle nic nie wiedzieli, że to ich prawnik prowadzi sprawę, że źle prowadzi, że oni mu nie dawali instrukcji, że oni go tam pogonią i tak dalej, że oni chcą za ugodą, koniecznie chodzi o tą ugodę. Rzeczywiście zostaliśmy skrzywdzeni. No, rozmawiam jak z prawdziwkami, którzy się pierwszy raz czegoś nauczyli, wysłuchali, jak z uczciwymi ludźmi w pewnym sensie. Trochę dziwne, że byli przez kilka lat ślepi i głusi na korespondencji i na wszystko, no, ale kupuję to w dobrej wierze. Potem jest druga część spotkania, już poświęcona bardziej temu forum internetowemu, gdzie ja mówię, słuchajcie, my odczytaliśmy was może źle, że wy nie chcecie ani ugody, chcecie obstrukcję, więc to forum i ta cała nasza akcja polega na tym, żebyśmy wygrali tą sprawę poza sądem. W tym sensie, że nie musicie nas w ogóle przepraszać, my po prostu pokażemy, że nas złodziej skrzywdził, w związku z tym jesteśmy ofiarą złodzieja. Jak jesteśmy ofiarą złodzieja, no może nie jesteśmy tacy źli. Ja mówię, nie jest to przeciwko wam personalnie, ale po prostu pokazujemy pewne standardy, do których mamy wątpliwości. No bardzo tym forum byli zaniepokojeni, no i już tam zaczęły padać propozycje. Po co tu walczyć? A może pan był zainteresowany spotkaniem z panem Janem Burym? Może by pan się zaprzyjaźnił? To jest fajny gość. Po co go atakować? Ja mówię, my go nie atakujemy, ale dostajemy informację, że być może on stał za tą całą sprawą, za atakiem na Gordiona i być może to jego środowisko biznesowe jest dzisiaj beneficjentem tego, że nie wprowadzono tych zmian w elektrowni. I mówię, nawet dobrze, że nie zawarliśmy tej ugody, bo to jest sprawa, którą nawet dla dobra, że tak powiem, ogólnospołecznego dobrze było, żebyśmy wyjaśnili. I nie chcę tymi sprawami handlować. To są niezależne rzeczy. Jeśli zawrzemy ugodę, my tą sprawę będziemy dalej ciągnęli, chyba że wy zmienicie swoje standardy działania. No, to się nie podobało. To się nie podobało. Były propozycje przejścia na ty, spotkań prywatnych i tak dalej. Bez mojej większego, że tak powiem, entuzjazmu. Skończyliśmy spotkanie. Zaplanowaliśmy jednak na tym spotkaniu w pierwszej jego części, że jakie będą działania w kierunku zawarcia ugody, że będą kolejne spotkania, że w ciągu miesiąca będzie zawarta ugoda. Aczkolwiek drugą częścią spotkania zepsułem atmosferę. Ponieważ panowie spodziewali się, że na czworakach, na kolanach będę bardzo wdzięczny za to, że mam szansę spotkać się z panem ministrem, że może z panem ministrem się zaprzyjaźnić, że może lepiej sobie podać ręce, po co sobie psuć interesy nawzajem i tak dalej. Takiej reakcji się za bardzo nie spodziewano, czyli to było tak trochę, jakby mi dał w mordę na koniec. Oni tu chcą ze mną przeprosić, dać kasę im w mordę. No. Takiego łobuza wpuścili do zarządu. Po kilku dniach docierają do nas sygnały specjalnie wysyłane przez elektrownię, że przesadziłem, że niepotrzebnie się interesuje nie z tymi rzeczami, co trzeba i że elektrownia rzekomo poinformowała prokuraturę i ABW o tym, że była szantażowana. Czyli tak, mnie zaproszono na spotkanie, mi proponowano ugodę z ich inicjatywy, prawda? I oni rzekomo złożyli zawiadomienie do prokuratury, że oni byli przeze mnie szantażowani. Nie mogę zrozumieć, co jak. Próbuję się dopytać. Wysyłają tam różnych emisariuszy, cała siatka ludzi tutaj krąży. Pytam się, o co chodzi. No to przecież to ty ich szantażowałeś, że jeśli nie zawrą z tobą ugody, to ty ich będziesz kompromitował. I nic o tym nie wiem. Oczywiście mamy zamiar prowadzić swoją kampanię, niezależnie od tego, ale póki co jeszcze nie mamy jakichś ewidentnie materiałów kompromitujących. Nie bardzo wiem, czym bym miał szantażować. Poza tym wszystko to, co my posiadamy, te informacje, to mają je dziennikarze z iluś redakcji. Materiały czy informacje nie są nigdzie gromadzone, magazynowane na jakąś tam okazję w zamkniętej kopercie zalakowanej, żeby wysłać, nie wiem, żonie czy tam komuś. Mało tego, wszystkie nasze wątpliwości, które mieliśmy, były zawarte w pytaniach, które są do elektrowni skierowane, a mało tego, w końcowej fazie spotkania jeden z członków zarządu zreferował odpowiedzi na te pytania, rozminowując je całkowicie. Mówi, jest pan wprowadzany w błąd, mówi, tutaj te przetargi są robione transparentnie, po prostu pracownicy tego nie rozumieją, tam imprezy te z panem ministrem, to my się znamy, płacimy za nie prywatnie, tu nie ma żadnych nadużyć po stronie elektrowni, przecież jak faceci dorośli chcą się wódki napić po godzinach pracy, przecież to nie jest żadna afera, pod warunkiem, że sami za siebie płacą. No zgoda, oczywiście, tak jest, to nie ma sprawy. Wręcz ja po tym spotkaniu uważałem, że te nasze informacje, które mamy, to może nie są rzeczywiście jakieś takie złe dla tej elektrowni, ponieważ oni bardzo zręcznie na nie udzielili takich mimochodem odpowiedzi, że tam praktycznie to jest wszystko jak gdyby efektem pracy złych ludzi, złych pracowników, którzy jątrzą, puszczają jakieś tam plotki przeciwko nim i tak dalej. Czyli jak gdyby sami zdetonowali te potencjalne znaki zapytania podczas spotkania, tym bardziej ja wychodząc po tym spotkaniu nie bardzo wiedziałem, już gdybym nawet chciał, to nie bardzo wiedziałem, czym mógłbym ich tam łapać. No i taka trochę niejasna sytuacja. My się zastanawiamy, co w tym przypadku robić dalej. Bo czujemy się my jak gdyby szantażowani w drugą stronę, że jeśli będziemy dalej grzebali koło tego, no to tam jakaś prokuratura i tak dalej. W międzyczasie dowiadujemy się o tym, że rzekomo interesów pana ministra Burego i jego środowiska biznesowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pilnuje, który jest wiceszefem agencji. Więc dostajemy informację, że jeśli będziemy podskakiwali, to już ludzie z agencji będą wiedzieli, co z nami zrobić. Że z kolei ten od popiołów jest zaprzyjaźniony z prokuratorami tutaj w Warszawie i z nimi też pije wódkę, wodzi ich do elektrowni na spotkania z zarządem i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też dostaniemy z drugiej strony w razie czego. No więc jest taka sytuacja trochę dziwna. Uznaliśmy w zarządzie, że się nie łamiemy. Że trudno. Mamy czyste karty, mamy czyste sumienie, niczego nie zrobiliśmy, to na nas jest wywierana jakaś presja, my na nikogo nie wywieramy presji, że to są chwyty takie ubeckie, pasujące do tych ludzi, którzy się byli szkoleni w PRL-u, tych właśnie metod propagandy i łamania, i że idziemy dalej. Wręcz poprosiliśmy naszą firmę PR-owską, że zrobiła inwentaryzację, co jeszcze możemy robić, idziemy dalej, ostro. No i tak się stało, że firma PR-owska przyniosła nam KRS firmy, w której pan minister Jan Bury kupił udziały, przekraczając dozwolony prawem poziom 10%. Minister ma prawo mieć 10% udziału w spółce, on kupił 50% udziału w spółce. Mało tego, po zakupie tej firmy dokonał zmiany przedmiotu działalności, wpisując tej firmie, która wcześniej zajmowała się tam jakimiś hotelami, tam czymś, wpisując 3 nowe zakresy działalności. Handel energią elektryczną, nadzoruje energetykę. Biomasa, odpady, popioły. Czyli to, na czym można przyciąć w relacjach z elektrownią. To jest ustawa, która się formalnie nazywa ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące tam wysokie funkcje w państwie, a popularnie się nazywa ustawą antykorupcyjną i jemu z tej racji grozi dymisja. I nic więcej, żadnej odpowiedzialności karnej. Panowie z PR-owej firmy puścili to do kilku redakcji. Super Express zaczął przygotowywać materiał na ten temat, sprawdził to w KRS-ie, ale chyba jest taka procedura w tym Super Expressie, że puścili również informacje do CBA. CBA przeprowadziło kontrolę u pana ministra Burego. Na przełomie maja i czerwca było bardzo głośno w mediach, to proszę sprawdzić. Pan minister miał przedstawione zarzuty z tytułu tej ustawy. No i premier Tusk i pani Julia Pietera wezwali go do dymisji. PSL zaczął negocjować, żeby on nie został zdymisjonowany. No i zdarzyło się po raz pierwszy w historii Polski, tej trzeciej RP, że pan minister dostał od premiera nagane i warunek postawiony, że jeszcze raz złamiesz prawo, to wylecisz. To samo minister Grat, jego przełożony na stronach internetowych, też takie oświadczenie złożył, że jeszcze raz to wylecisz, bo to podważa wiarygodność ministerstwa i tak dalej. On sprzedał udziały i został tym ministrem dalej. Nasza firma PR-owa, o czym nie wspomniałem wcześniej, również obserwowała tych członków zarządu, szczególnie tych właśnie tych PSL-owskich, tych z poręki pana ministra. W trakcie tam takich pewnych obserwacji, które były prowadzone, napotkali się na różne imprezy, znowu z udziałem tego zarządu, z tych kooperantów, z udziałem pana ministra, imprezy pijackie, do rana, libacje alkoholowe, nadużycia samochodów jakieś tam i tak dalej. Ale media tego nie chciały podchwycić. Taka dziwna sprawa. Natomiast w momencie, i to było cały czas kolportowane po mediach. Byliśmy zadziwieni, że tego nikt nie chce. My nie chcieliśmy na stronie internetowej tego publikować, dlatego że nie znamy drugiej strony medalu. No nie wiemy. Jeśli nawet są zdjęcia z knajpy, siedzą, piją, pan minister, pan Zenon Daniłowski, jego wspólnik i kooperant elektrowni, cały zarząd elektrowni, i spędzają kilkanaście godzin w knajpie, potem idą spać do hotelu i kierowcy czekają jak pieski na dole służbowi, prawda? A ci panowie jedzą, piją, obgadują tam jakieś swoje interesy. Może to być prywatne spotkanie. My nie wiemy, czy elektrownia na przykład płaci za to, czy oni płacą. Tego nie wiemy. Może składają się, może kierowców płacają prywatnie, jakiś tam regulamin może być, a może nawet elektrownia zapłaci, ale rozdzieli na nich te koszty. Tego nie wiemy. Więc jakby my o tym na tym forum nie możemy pisać, możemy nawet pytanie im zadać o to, nie? Oni nie odpowiadają na pytania. Ale po tym, jak pan minister został złapany na tej spółce, panem ministrem prasa się zaczęła interesować i dziennikarz jakiejś redakcji, nawet nie wiem której redakcji, o tutaj jest taki typowy artykuł z tego czasu, to jest poniedziałek 6 czerwca. Tu już jest to, gdzie z artykułu pan minister wszedł w szkodę, gdzie się mówi o tym, że pan minister dostał naganę od pana premiera i tak dalej. To jest jak gdyby takie resume tego całej sytuacji po tej spółce. Więc po tym, jak gdyby po tego typu artykułach, które się pojawiały w całej Polsce, w różnych gazetach, dziennikarze zaczęli się bardziej panem Burym interesować i odszukali te materiały zdjęciowe, które dostali od tej naszej firmy PR-owskiej wcześniej, którymi wcześniej byli mało zainteresowani. Po tej sytuacji, kiedy pan minister Bury dostał naganę od premiera, pierwszy raz w III RP coś takiego się zdarzyło, a PSL go obronił, że nie został zdymisjonowany, dziennikarze przypomnieli sobie o tych wcześniejszych materiałach, które dostawali od naszej firmy PR-owskiej i znaleźli tam materiały zdjęciowe z jakiejś libacji z udziałem pana ministra, pana Daniłowskiego i zarządu elektrowni. I dziennikarz jednej z redakcji, nie wiem której, bo to nie na nasze zlecenie, przeprowadził prowokację dziennikarską polegającą na tym, że podał się podobno za pracownika elektrowni, twierdząc, że dzwoni z księgowości, że zginęła faktura z ich jakiejś imprezy. Knajpa powiedziała tak, odszukaliśmy tą fakturę, jeśli chcecie, to zrobimy wam duplikat. Dobrze, zróbcie duplikat, przysyłamy kierowcę. No ten sam dziennikarz wsiadł w samochód jako kierowca, odebrał fakturę. I jest to faktura z dnia 8 czerwca, czyli dwa dni po tej burze, którą dostał Bury. I ta fakturka została przez tego dziennikarza dowieziona do tej. I co na tej fakturze mamy? Fakturka z Hotel Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym. Faktura gastronomia, usługa noclegowa, gastronomia 8,23, czyli alkohol i konsumpcja. Kwota 15,700. Uczestnicy spotkania, 6 członków zarządu, czy 5 już tam jest? Chyba. 5 członków zarządu, w tym dwóch przyjaciół pana ministra, pan minister i pan Zenon Daniłowski, wspólnik i przyjaciel pana ministra. Czyli de facto strona PSL-owska miała 4 przedstawicieli i 3 było jak gdyby nie PSL-owskich. Ale w tym się spotkał minister, zarząd i kontrahent. No 15,700. No to już dziennikarzy zainteresowało. I dziennikarze zaczęli wysyłać pytania do elektrowni o tę imprezę. I te pytania od dziennikarzy zaczęły trafiać, według mojej informacji, do pana ministra Jana Burego, oraz do elektrowni od 10, 11 gdzieś tak lipca. Bo to zanim zastanowili się, złożyli to wszystko i tak dalej. Czerwca, 10 czerwca. Czyli od 10 czerwca zaczęło się robić gorąco. Co prawda nie wiem dlaczego, bo moim zdaniem, jeśli była to zgodnie z tym, co mi mówiono na tym spotkaniu, jedna zazwyczaj z normalnych imprez prywatnych ludzi, to nawet jeśli elektrownia zapłaciła za tę fakturę, to w uczciwej firmie, ja takie sytuacje miewałem u siebie, że czasami było coś takiego, że na przykład dysponowałem, pewnie to się komuś nie spodoba, ale czasami dysponowałem kartą firmy i miałem potrzebę zapłacenia, to po prostu firma moja, mogę to cofnąć 5 lat wstecz, tam gdzie pracowałem, robiła refaktury na uczestników, dokładała 15% marży. Nikt do mnie nie miał nigdy o to pretensji, bo moja firma jeszcze potrafiła zarobić 300 zł marży na tym, że użyłem karty służbowej. Czysta sprawa. Może zależy od regulaminów i tak dalej, ale tak to się odbywało. Więc tak samo i w tym przypadku na tych 7 uczestników nie było żadnego problemu, żeby 15700 plus kierowcy, bo tam było kilka samochodów służbowych, no czyli tam powiedzmy 2 dni pracy kierowców, kilka samochodów, no czyli razem z 20 tysięcy czy 25 tysięcy podzielić na 7, zapłacić po 3000, jak zarabiają po kilkanaście, jak chcieli się napić, za problem, nie? Po 3000 by zapłacili elektrowni, była czysta sprawa. Ale zaczęła się jakaś nerwowość. W międzyczasie, 30 maja, to jest bardzo ważny kalendarz w tym momencie, 30 maja, czyli w środku trwania kontroli u pana Jana Burego, która się zaczęła 27, robiło CBA tą kontrolę, a zakończyła się chyba 5 czerwca, odbyła się rozprawa w Lublinie, ponieważ my wtedy te rozprawy mieliśmy tam co miesiąc. Podczas rozprawy w Lublinie zeznaje świadek. Świadkiem jest człowiek o absolutnie nieposzlakowanej opinii, przedsiębiorca, który prowadzi firmę konsultingową ponad 20 lat, prowadził w Polsce jedne z największych procesów prywatyzacyjnych, konsolidacyjnych, banki, restrukturyzację długów i tak dalej, i tak dalej. Ma referencje od pana premiera Balcerowicza, Bieleckiego, współpracował ze wszystkimi ministerstwami, premierami i tak dalej. Nie będę opowiadał historii, dlaczego on był świadkiem, bo ponieważ on też przez jakiś okres czasu, jego firma świadczyła usługi elektrowni i też chodziło o to, jak jego elektrownia potraktowała po prostu, bo tam bardzo szeroko ta sprawa idzie. I sędzia w trakcie tej rozprawy mówi, słuchajcie, mi w ogóle ta sprawa nie pasuje, poza protokołem. Bo ja widzę, że to było nietypowe zachowanie elektrowni. Nie, obawiam się, czy jakiejś polityki w tym nie ma. Ja nie będę się zdawała już teraz tylko na pytania, które są zadawane przez pełnomocników stron, ale będę sama dociekała, ponieważ ta sprawa no, budzi jakiś mój niepokój. No i sędzia mówi do tego świadka, który akurat tutaj mówi, a pan wie, o co w tej sprawie tak naprawdę poszło? On mówi, wiem. To dlaczego pan nie mówi? Bo się mnie nikt nie pyta, bo pytacie się o inne szczegóły. No to niech pan mówi, o co poszło w tej sprawie. I ten świadek opowiada. Spotkałem się z panem byłym prezesem XY, nie wymieniam nazwiska, żeby nie urazić rodziny, w innych okolicznościach, tam 2 lata po tych zdarzeniach i on wstydzi się mnie i mówi, wie pan co, narobiłem ludziom tyle problemów, ale to mówi, musiałem, bo miałem takie polecenie. Znaczy, jak to miał pan? No, to takie polecenie wydał mi pan minister Bury wówczas, żeby konsultantów zdeprecjonować, ośmieszyć i zrobić koło tego aferę. I to trafia na protokół w sądzie. 30 maja. Strona elektrowni, która jest obecna, czerwony siedzi jak burak pełnomocnik, ale nie protestuje. No, jak może protestować? Sędzia zapisała to do protokołu w jakiś sposób. Odczytuje protokół. Naszej stronie, stronie elektrowni, świadkowi. Czy ktoś ma jakieś uwagi do tego protokołu, w którym jest napisane, że pan prezes temu świadkowi opowiedział, że były na niego wywierane naciski, żeby tak, a nie inaczej załatwił tą sprawę, ponieważ załatwił ją zupełnie nielogicznie. No, uderzył w firmę, która świadczyła usługi, bo dostał polecenie, że ją wypieprzyć w atmosferze skandalu i zrobić aferę medialną i oskarżyć. I tłumaczy się, bo jakaś przyzwoitość się w nim obudziła, wypadł z gry, z tamtej paczki wypadł po prostu i miał w sobie jakieś tam resztki przyzwoitości i po prostu o tym opowiedział. I ten świadek o tym opowiada. Żadna ze stron nie protestowała przeciwko takiemu zapisowi w protokole. Zapis poszedł, protokół zatwierdzony. Zgodnie z procedurą z KPC, jeśli się w procesie pojawi jakaś nowa okoliczność procesowa, to my musimy w ciągu 14 dni odnieść się do tej okoliczności, bo w przeciwnym razie następuje tak zwana prekluzja dowodowa. Czyli jeśli w tym przypadku powstała sytuacja taka, że do procesu został niejako włączony pan minister Jan Bury, jako domniemany współsprawca jak gdyby fałszywego oskarżenia Gordiona, bądź inspirator tego oskarżenia, to my w ciągu 2 tygodni musimy odnieść się do tego. Więc nasz pełnomocnik, nasz prawnik 13 czerwca zgodnie z procedurą z KPC wysyła pismo do sądu i do drugiej strony z wnioskiem o powołaniem pana Jana Burego na świadka celem wyjaśnienia okoliczności, czy on nie inspirował działania elektrowni przeciwko Gordionowi. Bo jeśli by inspirował, to się okazuje, że elektrownia ponosi razem z nim solidarną współodpowiedzialność. I zresztą potem mogły być z tego inne konsekwencje karne, prawne wobec pana ministra, który nadużył kompetencji, o ile jest to prawda. Tego nie wiemy. Ale on musi przed sądem odpowiedzieć na pewne pytania. No jeśli rzeczywiście wpływał, zezna nieprawdę, powie, że nie wpływał, a potem się pojawią inni świadkowie, którzy to samo potwierdzą, bo my na tę okoliczność wezwaliśmy jeszcze innych świadków, którzy mogą coś w tej sprawie wiedzieć, a do nas takie sygnały docierały, tylko jak gdyby nigdy nie złapaliśmy tego tak twardo. No to pan minister może być w bardzo niekomfortowej sytuacji. No jeśli zezna, że wpływał, no to musi nadużył prawo, prawda? I jeszcze jest współodpowiedzialny całej sprawie. Zezna, że nie wpływał, a inni świadkowie to później będą potwierdzali, no to jeszcze ma dodatkowo fałszywe zeznania. Jest problem. Z punktu widzenia elektrowni jest to bardzo wygodna sytuacja, dlatego że każdy przedsiębiorca, każdy pozwany w sądzie, jeśli w trakcie procesu wychodzi sytuacja, w której się okazuje, że jest cień prawdopodobieństwa, że nie ponosi 100% odpowiedzialności, tylko część, to powinien chwycić się tego tropu i wesprzeć nasz wniosek w celu wezwania pana ministra na świadka. No, ten zarząd składający się z kolegów pana ministra może był trochę niekomfortowej sytuacji, no ale profesjonalny zarząd powinien odróżnić interes firmy od interesów koleżeńskich, prawda? No i wreszcie my, którzy dążymy do wyjaśnienia sprawy i powiedzmy nie możemy takich spraw przeoczyć, więc złożyliśmy ten wniosek. 15 czerwca do elektrowni i do sądu dotarły pisma wysłane przez naszego pełnomocnika w sprawie wezwania na świadka pana ministra Jana Burego. To pismo skrzyżowało się z pismem procesowym z elektrowni do nas i do sądu, w którym elektrownia żąda sprostowania protokołu, twierdząc, że sąd źle zaprotokołował, ponieważ kontekst wypowiedzi świadka był zupełnie inny, że nie chodziło o Jana Burego, ani o żadne naciski. Czyli zachowuje się wbrew swojemu interesowi elektrownia i wbrew faktom obiektywnym, które były na sali, które nie zaprzeczyli w trakcie odczytywania protokołu. No i proszę sobie wyobrazić, jaka jest niekomfortowa sytuacja. Pan minister Jan Bury dostał tydzień wcześniej naganę i w świetle reflektorów pan premier Donald Tusk powiedział: chłopie, jeszcze cokolwiek i lecisz. No to przykra sprawa dla ministra, nie? Taka niehonorowa. Następnie dziennikarze wysyłają mu pytania. Mamy zdjęcia, chłopie. Elektrownia zapłaciła, czy ty zapłaciłeś, jak to jest? O co tu chodziło? Czy ich nadzorujesz, czy ty z nimi pijesz wódkę? Jak to jest? I trzeci wątek. Dostaje powiastkę, że będzie świadkiem w sprawie na okoliczność, czy przypadkiem on nie zaatakował Gordiona. No, facet jest w narożniku. Bo jeśli cokolwiek z tego by się potwierdziło, no to raz, dymisja, kompromitacja, odpowiedzialność prawna, koniec kariery politycznej, koniec biznesów. I co się dzieje? 16 czerwca sytuacja osiągnęła pewne apogeum. Powtórzę. Minister jest atakowany i elektrownia są atakowani pytaniami o imprezę w Kazimierzu, zdjęcia fakturki. Minister jest powołany na świadka. Nie chcę, żeby ta kwestia została opublikowana, bo okoliczności powołania go na świadka to są takie, że jest podejrzenie, że jest współsprawcą czy inspiratorem, czyli przekroczył swoje uprawnienia, naciskał na zarząd i tak dalej. No i wreszcie jest na próbie. Kilka dni temu zaledwie premier dał mu próbę. Chłopie, jeszcze coś i wylatujesz, bo raz złamałeś ustawę antykorupcyjną, cokolwiek koło ciebie będzie działo, przestajesz być ministrem. I wyobraźcie sobie państwo, że 16 czerwca wychodzi wieczorem komunikat pana ministra Jana Burego do papu. Pan minister Jan Bury daje komunikat mniej więcej tej treści. W dniu dzisiejszym złożyłem zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o tym, że wywierane są na mnie nieuprawnione naciski mające na celu doprowadzenie do tego, abym ja z kolei nacisnął na jakąś firmę, wiadomo, w domyśle elektrownię, w celu wypłaty wielomilionowego odszkodowania nienależnego jakiejś tam firmie, która te naciski robi. Bez nazwiska, bez niczego. To taki komunikat, nie wiadomo jaki. No, minister złożył zawiadomienie do ABW. W tej samej godzinie, o tej samej minucie zarząd elektrowni wydaje oświadczenie. Szczyt groteski. W związku z nasilającą się negatywną kampanią medialną skierowaną przeciwko elektrowni. Dygresja. Nikt w tym okresie nie opublikował ani pół artykułu, ani pół zdania na temat elektrowni. Były tylko pytania, na które oni nie odpowiadali. Ale w związku z nasilającą się czarną kampanią, czarnego PR-u przeciwko elektrowni, informujemy, że jesteśmy od jakiegoś czasu stroną szantażu w celu wyłudzenia od elektrowni nienależnego wielomilionowego świadczenia. Służyć temu mają zdjęcia zrobione z ukrycia oraz nieprawdziwe, szkalujące informacje na temat elektrowni. Informujemy wszystkie redakcje, które występowały do nas z jakimikolwiek pytaniami, informujemy niniejszym, że wszystkie sprawy, które prowadzi elektrownia, są prowadzone lege artis, badane przez audytorów, zgodnie z procedurami, nie ma żadnych nadużyć w zasadzie w obszarze samochodów służbowych, gospodarce popiołami, gospodarce biomasą i tak dalej. Natomiast prawdą jest, że elektrownia jako uczestnik życia biznesowego często, tak jak inni przedsiębiorcy, załatwia interesy w różnych lokalach. Ze swoimi kontrahentami musimy się spotkać itd. I tak na przykład uczestniczyliśmy w dwudniowym wyjazdowym posiedzeniu zarządu w restauracji Król Kazimierz. W tym posiedzeniu zarządu wziął udział pan minister oraz przedstawiciele samorządu lokalnego. Przedstawicielami samorządu lokalnego jest pan Daniłowski, w domyśle, wspólnik pana ministra i kooperatyw. W innym przypadku odbywały się posiedzenia w Warszawie, w karczmie Bania Luka. Jest to normalne w świecie biznesu, że spotkania z kontrahentami, posiedzenia zarządu odbywają się w różnych miejscach. Nie można z tego tytułu czynić nam żadnych zarzutów. Zarząd elektrowni. I to jest tak. Tym oświadczeniem chcieli dać support ministrowi, że, teraz wytłumaczę, bo to jest bardzo ważne wątki teraz są, chcieli dać support ministrowi, że spotkanie w Kazimierzu, które przez przypadek ktoś tam uchwycił, było służbowym spotkaniem. Przekreślili sobie możliwość tym samym, że zapłacili za to prywatnie. Czyli spuścili w kanał jedyną bezpieczną dla nich furtkę, polegającą na tym, że to było prywatne spotkanie, za które zapłacili. Bo to jest lege artis, nikt do to nie miałby do nich żadnych pretensji. Napisali w tym oświadczeniu, że to było dwudniowe posiedzenie wyjazdowe zarządu. Notabene, za kilkaset tysięcy niedawno robili sobie gabinet zarządu w elektrowni. Mają luksusowe biuro w Warszawie przy rondzie ONZ, ale robią dwudniowe wyjazdowe posiedzenie zarządu 60 km od elektrowni. bez żadnego alibi. Nie ma tam żadnej konferencji, żadnych wykładowców, żadnego wydarzenia. Po prostu siedzą przy stoliku i chleją. I to się nazywa, ja nie wiem, gdzie ten protokół z tego posiedzenia jest. Czy na serwetce ktoś robił, czyli jakie tam podziały mają być, czy ta faktura to jest protokół, ale nie sądzę, żeby powstał jakiś trzeci dokument, chyba, że go sfałszowali później. No, ale to poczekaj, bo jadę z tym wątkiem dalej. Ale pogrzebali sobie to, że to było prywatne spotkanie, czyli to było spotkanie służbowe, za które zapłaciła elektrownia. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pan minister uczestniczy w prywatnym spotkaniu, za które płaci osoba trzecia, nie pan minister płaci i nie ministerstwo, to zgodnie z tą samą ustawą antykorupcyjną powinien to wpisać do rejestru korzyści. Wypiłem, zjadłem, przespałem się za 3000, uzyskałem korzyść od elektrowni, było to prywatne spotkanie, za które zapłaciła elektrownia, to może być lege artis, z tego tytułu nie powstały żadne moje decyzje w stosunku do pana Daniłowskiego, nie naciskałem elektrowni na nic i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym postępuję jak uczciwy minister, w ciągu 30 dni zgłaszam tę okoliczność do rejestru korzyści. Wszystko jest okej. Okay. Dostał prezencik, pióro, misiaczka, czapeczkę, tak powinien zrobić. Takie są przepisy. Może trochę śmieszne, ale takie są. Nie złożył tego oczywiście, bo to dziennikarze sprawdzali. W związku z tym jedynym dla niego ratunkiem, żeby tydzień po naganie od premiera nie wpaść znowu w ustawę antykorupcyjną, to było to, że to było spotkanie służbowe. Więc kooperujący z nim zarząd elektrowni zrobił z siebie totalnych idiotów, że piją dwa dni w knajpie obok elektrowni, nazywają to posiedzeniem zarządu z udziałem pana ministra, tylko po to, żeby jemu dać support, że on był w tym służbowo. Oczywiście po drodze muszą popełnić wiele kłamstw. Tym kłamstwem jest między innymi to, że nie pasuje w tej konwencji pan Zenon Daniłowski, który jest dostawcą biomasy do elektrowni, jest od lat wspólnikiem pana ministra i przyjacielem dwóch członków zarządu, tych rekomendowanych przez pana ministra. Czyli wiadomo, jak przetargi tam przebiegają, to już państwu opowiadałem. W związku z tym w tym oświadczeniu, które poszło do mediów, jest napisane, że w spotkaniu brali udział przedstawiciele samorządu. No chyba innymi pozostałymi przedstawicielami zarządu byli ich kierowcy, bo dokumentacja fotograficzna spotkania pokazuje, że siedziało 7 gości przy stoliku i nikt więcej. Nie było protokolanta, nie było żadnego pracownika. Czasem kelnerka donosiła tacę z alkoholem, bądź z kotletami. No to była jedyna okoliczność w tym zakresie. Teraz naciski na pana ministra polegają na tym, że ktoś chce te okoliczności ujawnić, niezależne media, dziennikarze, prawda? Te historie, którą rozpoczął śledzić Gordion, chcą ujawnić. W związku z tym wielki pan minister zawiadamia Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że na niego są prowadzone naciski w sprawie tej chyba, żeby nie ujawnić, że na kosz elektrowni zjadł kotleta i wypił litr wódki, prawda? I epatuje całą Polskę, że on jako uczciwy minister jest przedmiotem nieuprawnionych nacisków. Po czym elektrownia raz broni go w sądzie, prawda, wycofując go, i tutaj jak gdyby bierze na siebie no, taką głupotę, przecież nawet, no co to za standard, żeby firma państwowa, która z otoczeniem nie prowadzi spotkań tak jak, nie wiem, jak prywatni biznesmeni, tylko komunikuje się troszkę inny sposób. Są konferencje, oficjalne spotkania, są przetargi, tam nie ma negocjacji, bo oni nic nie zawierają w trybie negocjacyjnym. Na tym polega firma państwowa, szczególnie energetyka. Więc jak gdyby spotkania nieformalne z kontrahentami w knajpach nie mają sensu. No chyba, że jest jakaś konferencja, kanapeczka, jakaś przekąska, tartinka, to jest zupełnie inna bajka, prawda? I sami się tym oświadczeniem jak gdyby wkopali, że to było. I teraz tak, pan minister broni, oczywiście jedno kłamstwo to jest Daniłowski, który nie jest za żadnym członkiem tam samorządu, ale jest schowany. A pan minister broni tezy, że nie złożył oświadczenia do rejestru korzyści, ponieważ to było służbowe. Ale tak się głupio składa, że kiedy my i inne firmy, które tak, bo Gordion został przez elektrownię oskarżony i wtedy ówczesny zarząd jeszcze wymienił dwie inne firmy obok Gordiona, które miały taką rolę, Też jak gdyby niczego im nie udowodniono, też się tam poprzepraszano później i tak dalej, ale znaczy zapłacono im raczej, nie poprzepraszano, ale i my, i te inne firmy wówczas interweniowały w 2008 i kolejnych latach w ministerstwie, dlaczego elektrownia tak postąpiła. I pisaliśmy między innymi do Grada, do ministra Grada i między innymi do ministra Jana Burego. I odpowiedzi, które zarówno Gordion, ja na moje nazwisko, jak i inne firmy otrzymywały, były następującej treści. Na przykład przeczytam wam pismo, odpowiedź na pismo, które wysłałem do pana ministra Burego, prosząc go o interwencję w sprawie Gordiona, ponieważ tylko elektrownia sobie psuje wizerunek i powinna tę sprawę zakończyć, bo sprawa już jest ponad wszelką kwestię wyjaśniona. Wówczas jeszcze nie wiedziałem o tym, że w tej elektrowni są jego koledzy i że jak gdyby on jest jak gdyby elementem tej całej układanki. No i pan minister Bury nie odpowiedział mi, ale odpowiedź uzyskałem od jego szefa. W ogóle przedziwna układanka, żeby na pismo do podwładnego odpowiadał szef. I jest to odpowiedź podpisana przez pana ministra Grada. I czytam. W tej odpowiedzi są następujące sformułowania. W wyniku przeprowadzonego procesu konsolidacji, polegającego na wniesieniu 100% akcji państwa, Skarbu Państwa w elektrowni Kozienice na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Enea S.A., prawa za akcje elektrowni Kozienice wykonuje Enea S.A. jako jedyny akcjonariusz tej spółki. Minister Skarbu Państwa wykonuje uprawnienia w odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa jako akcjonariusz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z kodeksu spółek handlowych i statutów spółek oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. Nie wykonuje natomiast bezpośrednio uprawnień w odniesieniu do spółek zależnych od spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak ma to miejsce w przypadku elektrowni Kozienice S.A. Kwestie związane z zawieraniem umów handlowych pozostają w zakresie spraw spółek, za prowadzenie których odpowiadają zarządy. Minister Skarbu nie jest stroną i tak dalej. Puenta tego całego pisma jest taka, piszcie w tej sprawie do Enei, ponieważ ministerstwo nie nadzoruje spółki córki Enei. Nie mamy nic do tego. W innym piśmie do firmy, która też była pokrzywdzona, tak jak Gordion, odpisuje sam pan minister Jan Bury. Oto może warto, że pan minister Jan Bury świadomie występuje tutaj w różnych rolach. I w tym piśmie, ja go skomentuję, a potem odczytam, w tym piśmie pan minister Jan Bury odpowiada jednemu z kontrahentów, też pokrzywdzonym przez elektrownię: szanowni państwo, nie mam nic do elektrowni. Ja elektrowni nie nadzoruję. Nie mam prawa nadzorować elektrowni, ponieważ elektrownie akcje zostały przekazane do Enei, a ja nadzoruję Enea. Zresztą zasady nadzoru właścicielskiego są takie, że on nie poleca zarządowi, co ma zrobić, tylko może przez radę nadzorczą, może tam, powiedzmy, zażądać jakieś informacji i tak dalej. I o tych pismach panowie zapomnieli. Dlatego, że w oświadczeniu jest napisane, że pan minister, wykonując obowiązki w ramach nadzoru nad elektrownią, brał udział w posiedzeniu zarządu. Co prawda ze zdjęć wynika, że nie był zarząd, tylko balanga. Co prawda z pisma pana ministra wynika, że on nie nadzoruje elektrowni, no ale czego się nie robi, żeby ratować dupę choćby na 5 dni. Co prawda przedstawiciel samorządu to jest pan Zenon Daniłowski, jego wspólnik, którego on wstydzi się i chowa, który razem z nimi tam pił, pewnie dogadywali ceny biomasy albo jakieś tam kary, inne rzeczy, żeby go tam z czegoś zwolnić. No i, ale to jest nie wszystko. Gdyż media, niezależnie od tego oświadczenia, uznały te komunikaty jako kuriozalne. W związku z tym do redakcji, które wysłały pytania, zaczynają docierać PR-owcy. Nie chcę teraz, bo nie chcę mieć 100 procesów, mi wystarczy jeden proces sądowy. Natomiast w redakcjach czy w tytułach, które interesowały się tą sprawą, nagle zaczynają się pojawiać reklamy pewnego koncernu energetycznego, który rok wcześniej, w roku wyborów samorządowych, wydał podobno 30 milionów na reklamę mówiącą o tym, że Enea sprzedaje zieloną energię. Tu kieruję Państwa do Rady Etyki Reklamy. Nie wiem, czy wiecie, jest takie stowarzyszenie Etyki Reklamy, które wydało orzeczenie ganiące Enea. Nie wiem, czy tam karzące, czy gadiące, bo nie są formalnie sądem, ale uznające reklamę, tą całą kampanię Enei z ubiegłego roku jako nieetyczną z tego względu, że spośród wszystkich koncernów energetycznych w Polsce Enea produkuje najmniej energii zielonej. Natomiast reklamowała się jako dostawca energii zielonej. Niezależnie od tego, że jest to monopolista na jakimś terenie i idę o zakład, że trudno byłoby wykazać efekty ekonomiczne tej reklamy, to ta reklama w tym roku została powtórzona już w innej konwencji, bo w tym roku oszczędzaj energię z Eneą, prawda? I z tym samym aktorem i tak dalej, znowu jest to budżet wielomilionowy. I tak się stało, że 6 czerwca, czyli w dniu, kiedy tak naprawdę te kłopoty pana ministra się zaczęły, Enea rozpoczęła tegoroczną emisję tej kampanii, też wielomilionowej i też w roku wyborczym. Po czym tak się składa, że ja mogę zagwarantować i mogę pójść na wariograf. Gordion żadnej redakcji, żadnym niezależnym mediom, oprócz tego, że dał zielone światło agencji PR-owskiej, która dysponowała pewnymi informacjami, nie nakazywał żadnych działań przeciwko elektrowni, nie płacił, nie prosił. Te redakcje z własnej woli wysyłały pytania, interesowały się tematem, po czym nie wiem z jakiej woli, w miesiącu, kiedy rozpoczęła się kampania reklamowa Enei, nagle tym tematem przestały się interesować. Moja teza jest następująca, że puszczono sygnał, że jeśli będziecie o tym pisali, to weźmiecie udział w rzekomym szantażu, bo nie można, bo nawet ABW się może wami zainteresować, bo ABW śledzi tego kotleta pana ministra i tą butelkę wódki, którą wypił, a być może powinno się zastanowić się nad tymi kontrahentami, jego kolegami, nad przebiegiem tych przetargów i nad tym, w jaki sposób pojawili się niektórzy członkowie zarządu w niektórych zarządach, prawda? Ale tu się ABW czym innym, zdaniem pana ministra i elektrowni interesuje. Oni są ofiarami szantażu strasznego Gordiona, który chce ich tam najpierw chciał przywrócić na ścieżkę uczciwych przetargów, na ścieżkę pewnych standardów. Póki to, co mu się nie udało, ale do tych standardów uczepił się jak pijany płota i po 3 latach z powrotem o standardach chciał mówić, prawda? W związku z tym my jesteśmy zaferzysty szantażystami, oni są pokrzywdzonymi, w ich obronie staje ABW i prokuratura. I niech żadna redakcja nie próbuje tutaj napisać mi czegoś o panu ministrze, o balangach w knajpach na kosz elektrowni, z kontrahentami, z ministrem, nieformalnie, wbrew regułom nadzoru właścicielskiego, o siatce kontrahentów elektrowni, kolegów pana ministra, którzy dzisiaj żyją z elektrowni i tak dalej, bo przecież wszyscy wiecie, że jedynym aferzystą w tym sektorze jest Gordion. Dziękuję. To był nasz reportaż, który skończył się właśnie w tej chwili na temat tego, co się dzieje w państwowych spółkach, a konkretnie w jednej z nich, czyli w elektrowni Kozienice, która myślę, że w bardzo dobry sposób tak naprawdę pokazuje tym wszystkim ludziom, którzy uważają, którzy mają taki sentyment troszkę do czasów PRL-u, że jak coś było państwowe, to było takie fajne, bo wszystko było tanie, wszystko było takie dostępne dla wszystkich i tak naprawdę teraz to jest tylko taki dziki kapitalizm. Więc chcemy pokazać, że oto tutaj po ponad 20 latach od wielkiego przełomu pewne rzeczy się zupełnie nie zmieniły. Także to był ten materiał. Jeżeli nie zrozumieliście wszystkiego do końca, ponieważ sprawa jest bardzo skomplikowana, to będziecie mieli okazję jeszcze przesłuchać sobie po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty tego materiału, ponieważ uruchomiliśmy w tej chwili stronę specjalną dedykowaną jakby tej sprawie i tym wszystkim kolejnym sprawom, którymi będziemy się zajmować w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach właściwie, czy w najbliższych kilkunastu miesiącach. Jest to strona www.biurwoland.pl. I myślę, że nazwa bardzo dobrze oddaje w tą rzeczywistość, którą tutaj opisujemy. Jak odświeżycie sobie naszą główną stronę kontestacja.com, to tam jest już link do wykopu i dobrze na sam dobry początek wykopać tą sprawę, żeby ona już tak zaczęła żyć swoim życiem. Potem ładujcie do Facebooka, na profile swoje i tak dalej, gdzie możecie. I drobna uwaga techniczna, wideo dopiero z tej całej ten cały reportaż w formie wideo ukaże się dzisiaj w nocy dopiero. Także jest tam w tej chwili jakaś tam zaślepka, jest wersja audio i pisana, a wideo pojawi się za jakieś parę godzin dopiero. Także obserwujcie dzisiaj w nocy, powinno już tam być, powinni już być na stronie. Także dobra, 21 minęła i teraz to jest czas, kiedy się budzi znowu na nowo audycja na żywo, czyli można dzwonić tutaj już na antenę, na nasz numer 222-195-321, 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com, jeżeli macie jakieś pytania, ponieważ już z nami w tej chwili jest Tomasz Bortkiewicz, czyli bohater naszego reportażu i współwłaściciel firmy Gordion, szeroko opisywanej przez ostatnie półtorej godziny, która prowadziła swego czasu audyt elektrowni Kozienice. Witaj. Dobry wieczór, witajcie, cześć. Dobry wieczór. No, jakby ja tą historię już słyszałem już kilka razy i przyznam, że słuchając jej po raz kolejny, wciąż budzi ona emocje u słuchającego. I zastanawiam się tak naprawdę, ponieważ ty pewnie też opowiadałeś już przy wielu różnych okazjach różnym osobom, jakie ty masz obserwacje z reakcji ludzi, którym mówisz o rzeczywistości, która dzieje się właściwie w tej chwili, która no jest no patologiczna. Tak, rzeczywiście. Jest to patologia. Niestety tam, gdzie mamy styk państwowego i prywatnego, to patologia bardzo często ciągle istniejąca. Natomiast kiedy ja opowiadam o tym, to przede wszystkim najczęściej spotykam się z takimi głosami, czy się nie boję, bo... To było moje drugie pytanie. Sprawa dotyczy energetyki, która jest bardzo bogata, którą stać na prawników, na jakieś firmy ochroniarskie, gdzie jest w tej sprawie przewija się osoba ministra, który nadzoruje spółki energetyczne. To są dziesiątki miliardów złotych. Od decyzji tego człowieka zależą przecież stanowiska, decyzje, inwestycje bardzo, bardzo, bardzo duże. Więc jest to na pewno siła. I jeśli ta siła jest w dobrych rękach, wszystko okej. Okay. Natomiast jeśli zaczynamy podejrzewać, że ta siła jest w złych rękach, no to ona może przybrać nieoczekiwany obrót i stać się niezłym kopem. To boisz się? Nie mam. Nie, oczywiście, że się nie boję. Bać się mogą ci, którzy mają nieczyste sumienie. Różne rzeczy przypisywano, natomiast nie mam żadnych obaw i gdybym z nimi robił jakieś ciemne interesy, to oczywiście nie byłbym dzisiaj na antenie. Natomiast uważam, że to musi być wyświetlone. Ja sam parę lat pracowałem w firmach państwowych. Nikt za mną nie chodzi, nikt do mnie nie ma pretensji, ale też nikomu nie dałem zbudować jakiegoś majątku, bo starałem się, aby wszystkie decyzje były transparentne i jakieś konkurencyjne. Więc nie, z tego okresu, kiedy pracowałem w firmach państwowych, nie zostawiłem sobie jakiegoś wianuszka biznesowego, który mnie dzisiaj hołubi, który daje mi dzisiaj zarobić. Mhm. Raczej takie neutralne, zimne kontakty, ale to jest też patent na to, żeby spać spokojnie. No ale oczywiście, słuchaj. Tak, słucham. No, nadepnąłeś na odcisk ludziom, którzy wedle twojej opinii, według tego, co słuchaliśmy przed chwilą, wystawiali faktury na miliony złotych rocznie, na grube pieniądze. I ci ludzie mogą tobie zawdzięczać stratę tego sposobu zarobku. I teraz, czy to nie jest dobry powód, żeby się bać o swoje bezpieczeństwo, bo mimo tego, że możesz mieć czyste sumienie, to ci ludzie mogą chcieć się ciebie pozbyć po prostu. Lub, nie wiem, jakieś wywierać naciski, może mnie jakoś bezpośrednio, na rodzinę. No oczywiście, wszystko jest możliwe. Natomiast ja już jestem dorosłym człowiekiem, mam dorosłe dzieci. I myślę, że czas postawić na pierwszym miejscu jakąś taką potrzebę porządkowania tego życia. Jeśli w wieku lat 50 podjąłbym decyzję ze strachu, sprawy nie wyświetlam, to myślę, że ta druga pięćdziesiątka, na którą liczę, byłaby bardzo smutna. Natomiast też jest w tym wszystkim jakiś oczywiście podtekst. Ja na to wszystko natrafiłem, walcząc o interes swojej firmy. Więc to taka walka z tym systemem, z tą patologią, z tą korupcją przyszła przy okazji. Na początku mieliśmy zlecenie od firmy, po prostu, która sama chciała się naprawić, bo wiedziała, że jest źle. Pomagaliśmy w tym. Stworzyliśmy całkiem nowy ten system organizacyjny, nowe procedury, przetargi i tak dalej. No i nagle się okazało, że jakaś dziwna siła zatrzymała to mnie też w życiu. Potem się okazało, że ta dziwna siła nie chciała nas przeprosić za oskarżenia. Oskarżyła nas, zniszczyła firmę, nie chciała nas przeprosić za oskarżenia, nie chciała dać nam jakiejś satysfakcji. No i dopiero wtedy się okazało, że tak naprawdę jest to jedna ciągłość, że ci, którzy brali w tym udział wcześniej, potem nas zaatakowali, do dzisiaj są beneficjentami tego wszystkiego. No także tu jest taki przepleciony to swój interes. Oczywiście ja mam jako swój osobisty interes, którego w ogóle nie ukrywam, żeby wyczyścić swoją firmę, z której zrobiono najpierw aferzystę, potem szantażystę. I chcę, żeby ta firma i moi przyjaciele, którzy ze mną tą firmę prowadzą, mogli wrócić na rynek jak uczciwi ludzie, bo to im się po prostu należy. A przy okazji musimy napiętnować tych, którym zabrakło refleksji, bo są, tak się zapamiętali w tych swoich matactwach i w tej patologii, że każdy dzień, każdy miesiąc dłużej jest dla nich bardzo ważny. Nie potrafią się z tego wycofać, nie potrafią mieć jakiejś refleksji. Bo my jako konsultanci nie jesteśmy od tego, żeby kogoś oskarżać. Jesteśmy zawsze od tego, żeby wskazać komuś drogę, gdzie, jak powinni robić, co powinni zmienić, żeby mogli sobie to poprawić. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z jakąś ekipą, która wygląda być niereformowalna i w tym momencie przestaliśmy już być konsultantami, tylko w tej chwili działamy w imieniu jak gdyby społecznym, takim publicznym, w interesie publicznym i swój interes schowaliśmy do kieszeni, ten swój interes schowaliśmy trochę na drugi plan, ponieważ była taka możliwość, kiedy byłem zaproszony na spotkanie. To spotkanie miało na celu tak naprawdę dokonanie oceny przez tą drugą stronę, czy jest szansa na wstrzymanie tych informacji, które oni podejrzewali, że być może na ich temat mieliśmy. Bo wtedy nie mieliśmy tych informacji. To były jakieś strzępy, ale dla nich już bardzo groźne. Czyli przestraszyli się. Czyli się przestraszyli. I wówczas ja poczułem podczas tego spotkania pewne takie propozycje pójścia na pewien układ z nimi. Ale forma podania tych propozycji była dla mnie nie do zaakceptowania. I tak naprawdę ja wtedy w pewnym sensie położyłem interes firmy i wtedy dokonałem w ułamku sekundy takiego wyboru, że ja nie będę tym kupczył, tym interesem firmy. Kiedy oni się zorientowali, oczywiście proponowali mi tę ugodę, dogadywaliśmy się na temat tej ugody, ale kiedy zrozumiałem, że ta ugoda ma być opłacona tym, że ja się mam z jakimś tam ministrem zaprzyjaźnić, mam wejść do jakiejś drużyny, której w ogóle nie byłem nią zainteresowany i kontaktem jakimś bliższym z tymi ludźmi, nie było mi to do niczego w życiu potrzebne. I że tak naprawdę ta skrucha, którą tam ci panowie wyrażali w związku z tym, że wcześniej Gordio, moja spółka, była skrzywdzona, oskarżona, że ona jest fałszywa, że ona tylko ma być instrumentem do tego, żebyśmy w końcu zadeklarowali, że już nie będziemy grzebali więcej i te informacje, które mamy, przestaną nas się interesować. Ja powiedziałem, że ugoda bardzo chętnie, natomiast te informacje muszą dalej brzmieć, muszą znaleźć swój jakiś finał. Jeśli oni są w tym umoczeni, to trudno, sorry. My na was nie polujemy, to nic osobistego. Natomiast jeśli jesteście uczciwi, to się tym w ogóle nie przejmujcie. No i to był ten moment, w którym ta ekipa się zorientowała, że jestem osobą z ich punktu widzenia jakąś nieprzewidywalną. Nie daję gwarancji rękojmi na to, że w zamian za zapłacenie nam jakieś pieniędzy, przeprosimy, będą mieli święty spokój. No i powstał jakiś chory pomysł z ich strony. Taki klasyczny, ubecki bym powiedział, z tamtych czasów, żeby zrobić taki atak uprzedzający. Czyli że oni donieśli, że pomimo tego, że ja zostałem zaproszony z ich inicjatywy na negocjacje ugodowe, pomimo tego, że jesteśmy oficjalnie w sporze sądowym i pomimo tego, że wiadomo o co chodzi, nic nie ma tajemniczego ani ukrytego i pomimo tego, że informacje na ich temat, które my posiadaliśmy, nie miały takiej siły, żeby ich szantażować tą informacją, bo to były tak naprawdę tylko pytania, to były znaki zapytania, czy tak, czy tak, czy tak. Mało tego, oni w trakcie tej odpowiedzi, tego spotkania poodpowiadali, że sami z własnej woli, że to wszystko jest tam lege artis, uregulowane, że to tylko tak wygląda, jak ktoś nie zna wszystkiego i tak dalej. No a mimo to podjęli decyzję, że nazywają to szantażem. Chodziło po prostu o to, żeby nas wystraszyć, żeby nam zatkać usta. No i docierały do nas później po tym spotkaniu różne informacje, że za nami zajmie ABW, że oni tam mają znajomych w ABW, w prokuraturze. No w tej chwili nie będę wymieniał tutaj nazwisk, bo to już jest wątek prokuratorski. Nie chcę tam kogoś obciążać, ale w każdym razie padały nazwiska nawet tych prokuratorów i funkcjonariuszy ABW, którzy na ich rzecz działają, tak żebyśmy sobie mogli to chyba zweryfikować. Także absolutnie nie żałuję. Myślę, że stało się bardzo dobrze. Decyzję taką trzeba było podjąć. No i problem polega na tym, że trudno znaleźć sojuszników, bo dużo ludzi, którzy dzisiaj mają w ręku jakąś kierownicę, nie akceptują takiego działania, takiego demaskatorskiego, dlatego że mają swoje różne interesy, nic nie chcą udzielić swojej, nie wiem, radiostacji, właśnie stacji, gazety, dziennika i tak dalej do tego typu informacji, bo mogą stracić reklamy, mogą się narazić komuś i to jest jak gdyby drugie dno tego takiego zakłamania, które spotykamy wokół siebie. Także to bardzo smutne jest i dopiero w trakcie i głębiej w to wchodzimy, to ja się przekonuję, że tak naprawdę ta patologia i te pokłady takiego chorego myślenia są dużo głębsze niż mi się kiedykolwiek wydawało. A czy Elektrownia Kozienica jest pierwszą spółką państwową, którą audytowała firma Gordion? To znaczy, ta firma Gordion powstała w 2007 roku, czyli to była młoda firma. Natomiast ona w 2007 roku, ze względu na to, że mieliśmy u siebie wielu znanych ludzi, wielu ludzi z dużym dorobkiem zawodowym, zresztą moje nazwisko też tam było dość istotne, bo ja też wiele projektów wcześniej wykonałem, to my mieliśmy do momentu tej afery w ciągu roku zrealizowaliśmy 20 projektów, także to był jeden z wielu projektów, które zrealizowaliśmy i to były również projekty na rzecz firm prywatnych, na rzecz gmin, na rzecz różnych spółek, także to był jeden z wielu, natomiast no, zawsze w każdym zbiorze jest jakieś spektrum od do i ktoś jest na jednym krańcu, ktoś jest na drugim, jako elektrownia znalazła się na jakimś krańcu, gdzie te nieprawidłowości były największe i jednocześnie potem się okazało, że opór przed wprowadzeniem jakiejś naprawy był też największy. Bo jestem ciekaw, bo tak samo mówię, że byłeś prezesem kilku spółek państwowych, czy właściwie to nie jest tak naprawdę taka codzienność, którą odkryliście w Elektrowni Kozienice, że tam są jakieś niejasne kontrakty, że to wypływają te pieniądze jakoś na lewo i tak dalej. To nie jest tak w każdej spółce państwowej? To tak nie działa? Myślę, że tak jest w wielu spółkach, ale nie chciałbym mówić, że w każdej, dlatego że no, są ludzie i są ludzie na poziomie, są ludzie uczciwi. Ja spotkałem w swoim życiu wielu uczciwych ludzi, również w tych firmach państwowych, ale oczywiście spotykałem też i takie dziwne, szemrane sytuacje. Natomiast ja miałem w trakcie swojej pracy w spółkach Skarbu Państwa do czynienia z kilkoma ministrami i to nie wiceministrami, jak w tym przypadku, tylko z głównymi ministrami Skarbu. No i muszę powiedzieć, że to byli to ludzie na poziomie. Nigdy nasze relacje nie dotyczyły jakichś nieformalności, jakichś tam kwestii prywatnych, ich potrzeb, oczekiwań. Oni starali się mi pomóc w swojej pracy, interesowali się tą firmą, którą ja zarządzałem. Natomiast nigdy nie było czegoś takiego, żeby sprawy schodziły na jakieś ich prywatne interesy, oczekiwania. Więc wydaje mi się, że im mniej tego państwowego, tak jak to ostatnio jest, postępuje prywatyzacja, tym chyba większe parcie niektórych środowisk, żeby jeszcze tam jakiś lewy interes szybko zrobić na tym państwowym. Nie chciałbym tutaj być, udawać eksperta, bo nigdy się na tym aż tak głęboko nie zastanawiałem. Natomiast może człowiek po prostu się uczy powoli tego wszystkiego i to zauważyłem w 2008, 2009, 2010, 2011 roku, no przekracza moje jakieś wyobrażenie na ten temat. Ja z taką patologią się, z tak głęboką patologią się dotąd nie spotkałem. Oczywiście mówi się w prasie przecież, w mediach, że tam jest jakaś afera i tak dalej, ale trzeba pamiętać też, że są tysiące tych firm państwowych innych. Na tych afer nie ma aż tak dużo znowu. Także no nie chciałbym tu ilościowo tego jakoś podkreślać. Natomiast wiadomo, że elektrownia jest tak troszkę na uboczu. Jest pod Warszawą, jest na uboczu gdzieś na tej Puszczy Kozienickiej. Myślę, że może troszkę negatywna selekcja kadr. Może jest tak mniej na świeczniku i komuś się może wydawać tam więcej, można ukryć rzeczy. Specyficzna bardzo sytuacja, struktura taka społeczna jest w tym mieście i w tym zakładzie, dlatego że jest to największy pracodawca w tym mieście. Biorąc pod uwagę to, że rodzina się składa średnio z 3-4 osób, no to można powiedzieć, że praktycznie w każdej rodzinie jest ktoś, kto pracuje czy ma jakiś związek z elektrownią. No wiadomo, elektrownia sponsoruje pewne rzeczy, dofinansowuje jakieś tam organizacje społeczne, sportowe i każdy się z nią liczy i nikt z nią nie chce takiej społeczności zadrzeć. Można postawić tezę odwrotną, że jeśli ktoś zadrze z elektrownią, no to najprawdopodobniej będzie przegrany w tym mieście. Bo jeśli faktycznie władze elektrowni uznają, że ta osoba zachowała się tam nie tak jak trzeba, będzie w tym coś nieprofesjonalnego, czyli osobistego, a w tym przypadku niestety tego nie można wykluczyć, no to zarząd elektrowni może dopilnować, żeby ta osoba nie znalazła pracy, żeby miała zawsze podgórkę. No i to powoduje, że ten taki klimat wewnątrz firmy jest specyficzny. Tam nie ma demokracji, nie ma wolności słowa jak gdyby wewnątrz i nie ma dyskusji. Każdy się boi, żeby nie został namierzony na tym, że powie coś tam nieprawomyślnego, bo to się przeciwko niemu obróci, a w końcu od pokoleń mieszka w tym mieście i nie chciałby emigrować. Także to jest takie, to jest taka trochę skorupa w tym wszystkim i ludzie muszą się, nie wiem co się musi wydarzyć, żeby się trochę nie bali. Oczywiście my mamy kontakty z wieloma pracownikami, którzy się do nas zwrócili też z pewnymi informacjami, cały czas nas zasilają tymi informacjami, natomiast no, odbywa się to w sposób bardzo dyskretny. Boją się, ukrywają, bo właśnie opowiadają o pewnych przypadkach, których jak ktoś się naraził temu zarządowi, no to później żona nie mogła już nic się znaleźć pracy, niezależnie od tego, że pracowała gdzieś tam przy szpitalu czy w urzędzie miasta. To wszędzie nagle miała podgórkę i była po kolei, miała jakieś tam nagany, była wyrzucana i tak dalej. Chodziło o wyeliminowanie tej powiedzmy rodziny z miasta. Słuchacie kontestacji w audycji specjalnej. Dzisiaj jesteśmy z Wami od godziny 19 wyjątkowo, nie od 21, ponieważ prezentujemy materiał śledczy na temat sytuacji, która toczy się właściwie wokół elektrowni Kozienice i firmy Gordion. I dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Bortkiewicz, czyli nasz główny bohater i współwłaściciel firmy Gordion, która przeprowadzała audyt elektrowni Kozienice i ma z tego powodu wciąż liczne kłopoty. I tak naprawdę próbujemy trochę tę sprawę rozwikłać, trochę spojrzeć na to, jak wygląda rzeczywistość w państwowych spółkach. Jak powiedział Tomek, nie we wszystkich, tylko w części, chociaż chyba powiedział, że chyba w większości, że się tak dzieje. Powiedz mi proszę... Ja mam takie pytanie, ponieważ ja nie wiem, jak to wygląda w praktyce. Jest zarząd takiej spółki, na przykład Elektrowni Kozienice, który zaprasza taką firmę jak twoja, żeby, no, żeby usprawnić procesy, czyli żeby ta spółka była wydajniejsza, tańsza i tak dalej. I ten zarząd, czy on... nie ma w świadomości tego, że twoja firma wykryje te wszystkie nieprawidłowości, które się wiążą z tą spółką, których ten zarząd nie chce zmieniać potem, bo potem się z tego wycofał. To musimy troszeczkę wyświetlić na osi czasu. Mhm. To był specyficzny okres, dlatego że to się działo w 2007 roku, kiedy do elektrowni trafił zupełnie nowy zarząd. To byli bardzo młodzi ludzie, bez też większego doświadczenia w energetyce. Dobrze wykształceni, ale bez większego doświadczenia. I w tym czasie w elektrowni działo się dużo złych rzeczy, bo była jakaś kontrola NIK-owska, jakiś raport NIK-owski, który pokazywał wielkie nieprawidłowości. Prokuratura weszła, jakieś zatrzymania były wśród pracowników, potem jakieś sprawy karne, ktoś był skazany i tak dalej, więc ten zarząd był zagubiony troszeczkę, w tym sensie, że ogrom tej patologii, którą zastał, był niespotykany i rzeczywiście tam wiele firm pracowało dla tej elektrowni wówczas. Jedne zajmowały się właśnie tam gospodarką tymi popiołami, drugie się zajmowały informatyką i tak dalej, i tak dalej. My byliśmy jedną z wielu firm, które pomagały tamtemu zarządowi opanować tę sytuację i to miało się zakończyć jakimś takim wdrożeniem nowej organizacji, na którą składała się diagnoza tego, co zastaliśmy i propozycje nowych rozwiązań i przećwiczenie z ludźmi tych nowych rozwiązań, nowych procedur, nowej organizacji. I to miało wejść od 1 stycznia 2008. Tak się stało, że na dwa tygodnie przed tym 1 stycznia 2008 ten projekt został przerwany, ponieważ w pierwszej dekadzie grudnia 2007 został zmieniony zarząd. To się zbiegło z wyborami i ja tu tego nie chcę absolutnie upolityczniać, bo to, że akurat nastąpiła zmiana, no to powiedzmy mogła zmiana nastąpić na lepsze bądź na gorsze. W tym przypadku moim zdaniem nastąpiło na gorsze, ale absolutnie nie chciałbym tutaj rzucać jakiegoś kontekstu politycznego, bo myślę, że to był zwyczajny przypadek. I ten zarząd, który wszedł w pierwszej dekadzie 2008, no przyszedł jakby już z poleceniem jakimś, nie wiem skąd, z poleceniem, żeby przerwać tą całą restrukturyzację. To było zupełnie bez sensu, dlatego że elektrownia wydała w ciągu 2007 roku na te wszystkie firmy, między innymi na Gordiona, dość duże pieniądze, ale, znaczy duże, to nie były jakieś tam dziesiątki milionów, łącznie pewnie te firmy wszystkie może wzięły z milion złotych, ale to tak czy inaczej były duże pieniądze. No i to wszystko zamykało się w jakiś sensowny program, po to, żeby od 1 stycznia jak ręką uciął, wszystkie przetargi odbywały się inaczej, żeby to była jakaś kontrola, żeby to było transparentnie i tak dalej. I mogę domniemywać, ja mam oczywiście poszlaki ku temu, ale to już sprawa bardziej do prokuratury, że w trakcie, kiedy my pracowaliśmy w elektrowni, to wiele osób z tego biznesu takiego szemranego wokół elektrowni no było niezadowolonych, bo dochodziły do nich sygnały, że coś tu się zmieni, że być może kontrakt w przyszłym roku nie będzie przedłużony, że będzie zawierany na innych zasadach konkurencyjnych, a może w ogóle dana usługa nie będzie potrzebna, bo wiemy, że były tam różne usługi do potrzeby, których możemy mieć poważne wątpliwości. Mhm. I myślę, że to lobby takie biznesowe wokół elektrowni wykorzystało sytuację związaną z wyborami i z jakąś tam rekonstrukcją, no i do kogoś dotarli. No my domyślamy się, do kogo dotarli, bo mamy ku temu pewne przesłanki, bo pojawił się świadek w sprawie sądowej, który o tym zeznawał. Mamy różne inne sygnały ku temu. Nie chcę kogoś z imienia nazwiska oskarżać, aczkolwiek jest to dość wysoce prawdopodobne, że do kogoś dotarli, kto spowodował te zmiany personalne. I wyznaczył nowego prezesa, który na trzeci dzień swojej obecności w firmie przerwał ten projekt, uznał, że jest niepotrzebny, no a potem nas oskarżył o to fikcyjną umowę, o transfer pieniędzy nielegalnych z elektrowni następnie o to, że wszystko było robione nieprofesjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Poszło oskarżenie do prokuratury, zostały nakręcone artykuły prasowe, w których my w ogóle nie braliśmy udziału, czyli ze złamaniem prawa prasowego. My się z prasy dowiedzieliśmy, że ktoś o nas pisze. Z prasy się dowiedzieliśmy, że została sprawa do prokuratury skierowana, że są oskarżenia jakieś. My zatrudnialiśmy wtedy 30 konsultantów, którzy pod koniec 2008 roku dzień w dzień jeździli do elektrowni i ćwiczyli z załogą elektrowni, z kadrą kierowniczą, te nowe procedury, dopracowywali je tak, żeby wszyscy wiedzieli, jak się w tej nowej organizacji zachować za 2 tygodnie. Więc no, nie sposób było na dłuższą metę obronić, że to był projekt niefikcyjny, że to był projekt fikcyjny, bądź że on nie miał swojej wartości, dlatego że ten projekt wykonywali ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach, z dobrymi nazwiskami, z tytułami naukowymi często. Dlatego, kiedy zostaliśmy oskarżeni, nie poddaliśmy się, poszliśmy do sądu. No i oczywiście wygraliśmy z elektrownią po pół roku. Musiała nam zapłacić. Musiała potwierdzić, że usługi zostały wykonane poprawnie. Potem poszliśmy do sądu, grożąc sądem, zawarliśmy również ugodę z gazetą, która nas opiła. No i na koniec, po kolejnym roku, wygraliśmy w prokuraturze, czyli prokuratura umorzyła sprawę. Czyli elektrownia jak gdyby stworzyła sobie, czy zostało stworzone wokół elektrowni takie środowisko, gdzie wszystkie przesłanki pokazywały, że te oskarżenia były liczne, że one były wymyślone, fikcyjne i tak dalej. Mimo to ciągle nad nami wisiało to piętno takiej aferowości, bo ktokolwiek wyklika w komputerze, w internecie, w Google'ach naszą firmę, to od razu wychodzi afera Gordiona, błyskotliwy biznes, Gordion Consulting, wytrych, transfer pieniędzy, jakieś tego typu bzdury. I to jest jak gdyby ciężkie do wymagania. No dlatego oczekiwaliśmy, że elektrownia nas przeprosi. Dopiero przeprosiny elektrowni, jakieś takie bicie się w piersi, że oskarżyliśmy kogoś niesłusznie, to już poprzedni zarząd, czyli to nie tak boleśnie, tak mocno kogoś to nie powinno boleć, to tego typu przeprosiny, które byśmy gdzieś tam powrzucali wszędzie na nasze strony i zrobili jakąś kampanię wizerunkową, mogłyby spowodować, że firma może wrócić na rynek. Ale okazało się, że przed tym jest jakiś straszny opór, przed tymi przeprosinami. A jeszcze później okazało się, bo już nie chcę wchodzić w szczegóły, że jak gdyby to samo środowisko, albo bardzo zbliżone środowisko biznesowe, dalej tą elektrownię omotało i dalej ma tam kontrakty różne. Najprawdopodobniej danie satysfakcji Gordionowi mogłoby jest związane z jakimś strachem tych ludzi, że Gordion złapie siłę, złapie oddech i może zacznie tam ich w jakiś sposób wyświetlać. Oczywiście nie dali nam satysfakcji, nie przeprosili, nie zapłacili odszkodowania, no i tak swoje. No i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. W roku 2011. Ja przypomnę, że można dzwonić do nas na numer 222-195-321, jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości. No aż się dziwię, no normalnie się telefon urywa zwykle, a teraz taka cisza na antenie. Także nie wstydźcie się, tu macie praktykę. Sprawa jest skomplikowana i nie dziwię się, że ją trzeba przetrawić. Ale to wiecie, no macie ostatnie pół godziny szansy, niecałe, na to, żeby zadać jakieś pytanie lub na Skype'a na kontestacja.com również ten sam efekt uzyskacie. A tych, którzy chcą pogadać sobie w sposób pisemny, to zapraszam na naszego nowego czata, na stronę chatkontestacja.com. Oraz jeszcze jedna rzecz techniczna. Uruchomiliśmy stronę dedykowaną filmowi, który przygotowujemy, którego część będzie właśnie sprawa Gordiona opisywana w tym filmie. Jest to strona www.biurwoland.pl i tam na naszej głównej stronie można kliknąć, też wykopać, dodać do Facebooka i do takich innych, takie inne rzeczy zrobić, żeby wypromować jak najbardziej ten materiał, bo tak naprawdę siła internetu jest w tym, że będzie o tym głośno. Bo jak nie jest o czymś głośno, to sprawą są ukręcane, jest ukręcana głowa, co mieliśmy niejednokrotnie w możliwość obserwować. Powiedz mi, mamy tak, naszym gościem jest Tomasz Bortkiewicz, czyli współwłaściciel firmy Gordion, który swego czasu sprawdzał elektrownię Kozienice. No dobra, no to mamy telefon, to tak na dobry początek, zanim zadam kolejne pytanie. Paweł jest z nami, cześć Pawle. No cześć, ja w sumie pytań nie mam, tylko chciałem w ogóle pogratulować walki doskonałej tak właśnie takiej no, chyba nie można lepiej walczyć tutaj o lepsze, lepszy kraj tutaj, na miejscu, żeby się lepiej żyło niż właśnie walcząc z takimi patologiami. No i tak właśnie jeszcze, no jedynie może pytanie do Hugo, czy to jest jakiś sprytny sposób na zdobycie reklamy od Enei w kontestacji? Taki szantaż, tak? Jak, kto no, ognie... Jakiś taka, wiesz, za 200-300 tysięcy taka reklama by się mogła pojawić. Kto mieczem wojuje, tak? Ten od miecza dostaje reklamę. A mówicie o czyjej reklamie, skąd? Z Enei, żebyśmy siedzieli cicho. A, z Enei. O, doskonały pomysł. No tak się składa, że ta akcja reklamowa Enei w ubiegłym roku i w tym roku jest bardzo dziwna. No i oczywiście łatwo powiedzieć, że zarząd podjął uchwałę i zarząd uważa, że jest wszystko okej. Natomiast no, ja jestem praktykiem w tych sprawach i wiem, że firma energetyczna sprzedaje prąd przede wszystkim tam, gdzie ma swoją infrastrukturę przesyłową. Tam jest naturalnym jak gdyby dostawcą. Oczywiście jest zasada TPA, czyli tam dostęp trzeciej strony w związku z reformą prawa energetycznego i europejskimi zasadami o obrocie energią elektryczną. I zdarzają się takie sytuacje i prawo to przewiduje, że można sprzedawać prąd komuś na drugim końcu Polski, gdzie się w ogóle nie ma swojej infrastruktury. Z tym, że są to pojedyncze ciągle w skali kraju przypadki, dlatego że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy firmom energetycznym, one są bardzo zbliżone. Mhm. Więc jak gdyby tutaj często gra jest niewarta świeczki i ilość tych transakcji, oczywiście ktoś się z kimś pogniewa, ktoś komuś nie chce zapłacić, są długi, ktoś myśli, że nowy zakład energetyczny będzie dawał dłuższe terminy płatności i takie rzeczy się zdarzają. Ja je absolutnie popieram, bo uważam, że są bardzo dobre i one są jakimś takim otwarciem się na wolny rynek energetyczny. Natomiast jesteśmy na samym początku tej drogi i powiedzmy sobie szczerze, te kampanie reklamowe muszą być bardzo adekwatne do tego, jaki efekt w postaci zmiany naszych klientów można uzyskać. Myślę, że ten efekt jest ciągle bardzo mizerny. I te kampanie powinny być wyważone. Znaczy taką kampanią jest kampania Enei. Tego nie potrafię powiedzieć, bo trzeba byłoby mieć wgląd w liczby. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jest kampanią, która budzi wątpliwości. Natomiast jeśli kampania z 2010 roku, o czym pewnie możecie znaleźć, łatwo wyklepać w internecie, czyli ta, która miała rok temu miejsce, została ukarana przez Radę Etyki Mediów z tego powodu, że zostało stwierdzone, że używała stwierdzeń nieprawdziwych, czyli mówiła o zielonej energii, podczas gdy Enea ma ze wszystkich polskich grup energetycznych najmniej zielonej energii, a reklamowała się, że sprzedaje zieloną energię. I coś w tym było dziwnego. Po co reklamować się z czymś takim? No możemy reklamować, że jesteśmy najtańsi, mamy najlepszy serwis i tak dalej. A jednocześnie jak poklepiecie w internecie, Enea oskarżała jakichś dziadków o manipulację nad licznikami, o kradzież prądu, ludzi niedołężnych, którzy nie wiedzieli, gdzie mają w domu liczniki. Mm-hmm. A potem się okazywało, że monterzy, którzy odczytywali stan licznika, mieli premię za ujawnione przypadki kradzieży prądu. No i ten proces... A coś zanikasz powoli? Okej. Okay. To zaraz Tomek do nas wróci, jak tylko wejdzie dalej w zasięg. Pawle, czy masz jakieś pytania na później, tak powtórzę? Nie, tylko czekam jeszcze właśnie na kampanię Kontestuj z Eneą. Nie, no już wiesz. Życzę udanych negocjacji. A dziękuję bardzo. To był Paweł z Kontestacji. My się zaraz połączymy na nowo z Tomaszem, który gdzieś nam zaniknął, ale mam nadzieję, że się zaraz z nami tutaj dalej połączy. Słuchacie Kontestacji, czyli Radia Ludzi Wolnych, radio, które promuje wolny rynek, promuje wolność gospodarczą, promuje własność prywatną i jednym z naszych działań, takich, które podejmujemy, takich nowych, eksperymentujemy sobie w tym roku, to jest publikowanie pewnych nadużyć, jeżeli chodzi o strukturę państwa. Opisywaliśmy już sprawę Malmy jakiś czas temu, teraz mamy na tapecie sprawę firmy Gordion i tego właściwie, w jaki sposób działa państwowa firma, którą właśnie firma Gordion swego czasu poddawała audytowi. Audyt to jest takie sprawdzanie, czy wszystko jest tam w porządku. No, jak macie jakieś pytanie, to dzwońcie. Numer 222-195-321. 222-195-321. Spróbujemy się jeszcze raz połączyć z Tomaszem. Tomaszu, czy nas słyszysz? Jesteś z nami, czy cię nie ma? Nie macie z nami wciąż? No to trudno. No to będziemy się jeszcze próbowali połączyć za chwilę. Ponownie, a teraz możecie cały czas dzwonić, ponieważ dzisiaj jest wydanie... Dzisiaj jest takie wydanie nietypowe trochę, takie wydanie specjalne, 3-godzinne audycji, która się za kwadrans skończy. Witaj, kreatorze, jesteś z nami na antenie. No ja tu chciałem, ponieważ byłem przy nagrywaniu tego materiału, to powiedzieć, że tak z perspektywy czasu, jak już to za drugi i pół albo nawet trzeci raz słuchałem, to mi nachodzi taka myśl, którą gdzieś Michalkiewicz powiedział, jak się go spytano, czemu ta prywatyzacja jest taka brutalna, że co któryś tam zakład upada. I Michalkiewicz powiedział na tym spotkaniu, że gdyby prywatyzacje były faktycznie robione na normalnych warunkach, a nawet firmy państwowe by działały jako państwowe, tylko racjonalizując wydatki, to stawia, że jedna na 100 firm najwyżej by upadała po jakichś tam takich zmianach radykalnych. No i tak słuchając o tej elektrowni Kozienice, to się coraz bardziej utwierdzam w tym, że Michalkiewicz miał rację, bo podobnie się działo z cukrowniami. Znaczy wiesz, no firmy państwowe siłą rzeczy nie mogą działać racjonalnie na dłuższą metę, nie? No, może się no na dłuższą metę nie, ale chociaż na krótszą niech działają. No tak, ale... to jest po prostu... Fakt, ale mało kto ma motywację, żeby działały. Ale jeszcze tu muszę opieprzyć słuchaczy, bo na czacie się pytali mnie o różne rzeczy. Jak chcecie się pytać, to dzwońcie. Tutaj jest autor tej całej afery w pewnym sensie, a raczej ofiara. I pytajcie się go o różne rzeczy. I wchodźcie na stronę Biur Volant i wykopujcie. Ja już 20 osobom przesłałem, także się wykopuję. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej dzisiaj jeszcze kolejnych ileś tamtych wykopów. Mam nadzieję, że do końca audycji już będzie wykopana. A jeszcze ten, a nagranie wideo, które jest właściwie daje dużo fajniejszy efekt niż nagranie audio, pojawi się dzisiaj po północy właśnie na tej stronie. Będziemy ją usilnie reklamować również w naszych tam zależnych mediach i mam nadzieję, że to będzie takie trochę preludium do pewnego ujawniania. No rzeczy, no, które są chore w tym kraju. No, jeszcze? Jasne. Ja tu jeszcze tak tytułem wazeliny, to muszę ogólnie pana Tomasza pochwalić, że to jest nie tylko człowiek, który jest uczciwy, ale jeszcze człowiek, który ma niesamowity smak, bo byłem u niego w mieszkaniu, znaczy w domu, bo to w zasadzie no proszę, schodzimy na plotki. Naprawdę no, wszystko jest wysmakowane, meble pierwsza klasa i po prostu widać, że to jest ktoś, kto ma styl, gust i jeszcze do tego uczciwy. Także żeby tylko więcej takich przedsiębiorców było w Polsce, to będzie świetnie. To musi mieć rację. Jako. A powiedz mi, no nie powie mi, bo się rozłączył. Kreator to był kreator w kontestacji. No nie mam z kim gadać, no wszyscy się rozłączyli. Próbujemy się połączyć cały czas z naszym gościem, czyli z Tomaszem Bortkiewiczem, któremu jeszcze chciałem zadać kilka takich pytań na koniec. Mam nadzieję, że jeszcze się zdążymy z nim skontaktować. Chyba, że ABW go chwyciło, to będziemy się z nim już kontaktować później na innej stopie. W każdym razie ostatnio rozmawiałem z jedną osobą z Ministerstwa Skarbu, która mówiła mi, że dział prywatyzacji za czasów Prawa i Sprawiedliwości strasznie się nudził i nie mieli co tam robić, podczas gdy teraz właściwie nie mają w co rąk włożyć, że teraz wysprzedaje się wszystko na potęgę. Czyli dobrze, sama Enea ma być sprzedana w najbliższym czasie oraz cała masa innych spółek, które tak naprawdę no, spowodują pewne ucięcie pewnych właśnie patologii tego typu, ponieważ w momencie, kiedy firma jest prywatna, kiedy jest jakiś właściciel, no to wtedy właściwie wszystkie te rzeczy, które opisał Tomasz, nie mają racji bytu, ponieważ żaden właściciel nie będzie działał na własną szkodę. I to, co mówią te wszystkie środowiska, o tak, wszystkie osoby przeciwkoprywatyzacyjne, mówią o wyprzedaży dóbr narodowych, jak się to nazywa, jakichś takich najważniejszych rzeczy naszych. Sprzedaje się prywatnym ludziom nasze rzeczy, a niektóre się sprzedaje za łapówki na dodatek. No, bo to jest prawda, że część rzeczy sprzedaje się za łapówki. Nigdy się nie dowiemy, jak duża to jest część. Ale mimo wszystko jest to lepsza sytuacja niż jakby firmy te pozostały państwowe, ponieważ wtedy nie ma absolutnie żadnej motywacji, żeby one działały w sposób efektywny i aby komukolwiek służyły, czyli aby służyły klientom. Nie wiem, możecie sobie, może pamiętacie jeszcze, właściwie to większość ludzi, którzy są w wieku powiedzmy 20 paru lat, a już 30 paru na pewno, pamięta bardzo dużo firm państwowych. O teraz właściwie zresztą, jak sobie pójdziecie na pocztę, to jest taki przykład, taki bardzo namacalny. Jak pójdziecie na pocztę, to tam zobaczycie taką rzeczywistość państwowej firmy, państwowej spółki, gdzie właściwie klient się zupełnie nie liczy. Absolutnie, zupełnie jest nieważny. Ja będę może za tydzień, może za dwa tygodnie opowiadał o moich przejściach z Pocztą Polską, ponieważ tutaj mam taki plik dokumentów, korespondencji z moim oddziałem Poczty Polskiej, która kradła, muszę to odważnie powiedzieć, kradła przesyłki na potęgę i wciąż to robi. I one do mnie nie docierały i nie był to pojedynczy przypadek, a wielokrotny. I o tym wam opowiem w najbliższych tygodniach, w jaki sposób korespondencja z działem, chyba też nawet audytu się to nazywało, Poczty Polskiej trwała. I od tego czasu, czyli już od paru miesięcy ładnych, nie korzystam z Poczty Polskiej w ogóle, co polecam wszystkim innym tutaj, co wiąże się czasem z wyższymi kosztami, ale to są tylko pozorne wyższe koszty kurierów na przykład. Tak naprawdę realnie wychodzi to dużo, dużo, dużo taniej. Jeszcze chyba mamy w tej chwili Tomasza na antenie? Mamy? I chyba nie mamy wciąż. Wciąż. Udało się połączyć, ale nie udało się połączyć. To mamy Krawca z kolei na antenie również. Cześć, Krawiec. Cześć, Hugo. No widzę, że wsadzacie kija w mrowisko trochę. Nie boisz się, że zaczną się teraz w kontestacji dziać dziwne rzeczy jakieś? No po to powstała kontestacja, niestety, muszę ci powiedzieć. A ty w ogóle nie myślisz, zamiast się napić wódeczki z kim trzeba, zamiast, wiesz, jakąś tam brudzie zrobić z kim trzeba, to ty tak... Ja chyba mam, mam troszkę takie podejście naszego gościa, że znaczy on mówi, że on już jest za stary na to, żeby wchodzić w te wszystkie układy, że i tak dalej. Ja może nie jestem w takim wieku, ja jestem może w wieku trochę młodszym, ale też sobie tak myślę, że ja chyba jestem za stary na to, żeby się godzić na to wszystko, co się dzieje dookoła i że należy działać w sposób skuteczny, efektywny i na dużą skalę. Szczególnie że patrzę sobie na zdjęcie na stronie www.kontestacja.com Jacka Thunderaxa Majora, który miał jeszcze mniej lat ode mnie i który już no, niewiele zmieni na tym świecie. No, tak powiedziałem górnolotnie. Jesteś z nami wciąż, Kawiec? Jestem, słucham i też zastanawiam się nad tym wszystkim. Włosy stają dęba na głowie i na plecach, jak się o tym słucha, o Malmie czy o Gordionie, bo to w ogóle jaki to masakryczny, zły PR idzie w związku z naszym krajem w świat, no bo no taka druga Rosja, prawda? Gdzie żeby trzeba zrobić interesy na wyższym szczeblu, to trzeba się skumać i z politykami, i z szychami różnymi, a za jakąś tam brak... No, jeśli nie będzie się grało w tą grę tak, jak inni chcą, to możemy skończyć źle. Nagle jakiś tam zawał serca, dziwny wypadek samochodowy. A ja chyba nie byłbym aż takim czarnowidzem, ale zanim ci odpowiem, to jeszcze spytam się, czy Tomek jest na antenie z nami? Tak, już jestem. Mam nadzieję, że się udało. Parę minut nie udawało mi się do was zadzwonić. Doskonale, doskonale, czyli jesteśmy razem. A to jest nawet dobre pytanie w takim razie. To ja nawiążę do tego pytania. Bo nie słyszałem. To ja go powtórzę, ale w trochę zmienionej formie, ponieważ ja swego czasu gadałem ze Sławkiem Sikorą, który tam, czyli osobą na podstawie przygód, której nakręcono film Dług. I on się kiedyś zajmował handlem kawą i kosmetykami i tak dalej. Też był takim przedsiębiorcą, jednym z takich pierwszych w 89-90 roku. I on teraz po tych tam wszystkich swoich przygodach i tak dalej, on ma takie zdanie właśnie, takie jak ty, Krawiec, trochę, że teraz nie da się robić niczego w Polsce na dużą skalę, jeżeli nie ma się układów w ekipie rządzącej, w jakimś takim lokalnej sitwie, która gdzie tam chroni prokuratorsko, sądowo jakieś tam. Powiedz mi proszę, Tomaszu, czy tak jest, czy to jest jednak da się robić normalne rzeczy w tym kraju na dużą skalę i bez jakichś takich układów? Tak, dobre pytanie. Ja nie robię niczego na wielką skalę. Próbuję, bo rozkręcam w tej chwili jakieś tam kolejne swoje przedsięwzięcia. Natomiast są branże i te branże bym rekomendował wszystkim młodym, które mają po prostu maksymalnie mały styk z państwowym. I w tych branżach myślę, że warto się rozwijać i tam jest duża szansa na to, że nam ta cała sitwa nie będzie do niczego potrzebna. A im zostawmy to państwowe, niech oni z tym państwowym polegną, im szybciej polegną i pogrzebiemy to państwowe, no nam się to wszystko bardziej opłaci, więc nawet bym nie wyciągał rękę, żeby to sprywatyzować, niech oni już tam zostaną do końca. Bo myślę, że oczywiście w miasteczkach takich jak Kozienice, w innych miastach te sitwy są również na szczeblu centralnym. I wszyscy o tym wiemy. Jeśli ktoś czegoś nie udowodnił, to nie powinniśmy wymieniać jakichś nazwisk. Ale ta patologia jest. Ta patologia jest w życiu społecznym, w życiu politycznym, w Sejmie. Czy te wybory, w których bierzemy udział, nie mamy na nic żadnego wpływu. Scena polityczna jest zacementowana przez cztery partie. I te partie śmieją się z nas, wystawiając nam często bardzo niepoważnych ludzi, na których musimy głosować, a ten bęben się obraca i co i raz na którąś partię trafi, że jest tym liderem, a inna się załapuje jako koalicjant. Natomiast nie ma to nic wspólnego z tym, z taką demokracją, jakiej chcielibyśmy pewnie funkcjonować. Jeśli tak jeszcze rozprawić się z tym wątkiem politycznym, to wygląda tak, że jeśli w trakcie kadencji jakaś grupa posłów nie podoba im się to, że muszą głosować zgodnie z jakąś dyscypliną partyjną, to nie dość, że dostają kary finansowe, to jest śmieszne, jak uczeń w szkole, dostają po 100 czy 200 zł wewnętrznego mandatu, bo nie przyszli na czas albo nie głosowali tak jak trzeba. To jest moim zdaniem skandalem i łamaniem jakichś podstawowych zasad demokracji i swobody tego posła, który powinien być uosobieniem tej swobody w kraju. Ale on nie może w trakcie zmienić klubu i założyć sobie z kolegami, którzy myślą podobnie jak on, klubu, bo ten klub nie będzie miał pieniędzy na wybory. Czyli system finansowania partii politycznych jest taki, że ten klub, który powstanie jak w pewnym sensie w proteście przeciwko temu, co robią te stare kluby, on musi umrzeć ze względów finansowych, bo pieniądz nie idzie za posłem. Nie pieniądz przed za posłem, bo my do niego zagłosowaliśmy i on się czuje, że on nas zdradza i zakłada nowy klub, to on powinien dostawać pieniądze na finansowanie tego klubu. Tak nie jest, więc te wszystkie inicjatywy są skazane na niepowodzenie. No i ten bęben się cały czas toczy. Także trzeba po prostu być od tego jak najdalej. I to jest chyba jakiś sposób na życie, bo póki się większa grupa ludzi nie zjednoczy, to nie jesteśmy w stanie tego zmienić. I zanim zadam Ci jeszcze jedno, takie ostatnie właściwie już polityczne pytanie, to jeszcze dzięki Ci wielkie, Krawiec. Mamy z kolei radio z Wrocławia, jest na naszej antenie. Cześć. Cześć, ja chciałem powiedzieć przede wszystkim, że jestem porażony wolnymi mediami w Polsce. To jak naprawdę łatwo można kupić sobie ciszę praktycznie. I chciałbym się jeszcze zapytać w związku z tym, czy na przykład jakieś takie mniejsze, wcześniej, czy takie mniejsze jakieś media niszowe, powiedzmy, które są znane z niepoprawności politycznej, nie wiem, teraz mówię na przykład, nie wiem, Najwyższy Czas, Fakty i Mity, nie, czy one też nie podejmowały się takich tematów, takiego tematu naszego? Ten temat podejmowało kilka redakcji, tych dużych dosyć. No wszystkie się zatrzymały. Formalnie nie możemy im nic zarzucić, bo przecież nie byliśmy przy tym, że dobijali kontraktu na jakąś tam reklamę, natomiast wycofali się. Był jeden tygodnik, który, duży tygodnik, nie chcę wymieniać nazwy, bo to jest dramat dziennikarza, który to prowadził, który pracował ze mną 10 dni. Mhm. I po tej, już sprawa była już po kolegium redakcyjnym. Miał miejsce w rozkładówce i w ostatniej chwili, kiedy zaniósł materiał do redakcji, dowiedział się, że napisał bardzo nudny materiał, chociaż wszystko było doklepane, a wcześniej też, no nie chcę wątków pewnych zdradzać, bo one się nadają do prokuratury i jeśli o nich powiem bardzo otwarcie, to będę oskarżony za zdradę jakiejś tam tajemnicy. A wcześniej, podczas rozmowy z jednym z bohaterów z tej drugiej strony, z jednym z bohaterów, których tutaj się przewijają, no dostał sugestię, że czasopismo, dla którego on pisze, też potrzebuje reklam, żeby się nie wysilał, bo zdaniem rozmówcy materiał nie będzie opublikowany. On nie wierzył w to, bo to jest młody, zdolny człowiek. No po czym po paru dniach dostał pułapę w redakcji i tak się stało. No niestety, rzeczywiście kasa, którą ci politycy i urzędnicy dysponują. W zasadzie nie jest to kasa budżetowa, tylko to jest kasa właśnie na jakieś PR-y, reklamy, zlecenia, które nie zawsze muszą się nazywać tak, jak faktycznie, to czego dotyczą faktycznie. No jest to potężna siła. Poza tym są to nie własne pieniądze, tylko pieniądze gdzieś tam trochę niczyje, którymi oni chwilowo zarządzają. Więc tu jesteśmy troszkę na przegranej pozycji. Jedynie dlatego moja też decyzja na skontaktowanie się z wami i jakąś współpracę polega na tym, że najwięcej, co możemy w Polsce wygrać, to właśnie to, żeby młodym ludziom pokazać, jak to chodzi, żeby nie dali się uśpić w ten sposób, że pójdą na wybory, spełnią swój obywatelski obowiązek, zagłosują na kogoś z bandy czworga i jest wszystko okej, okay, prawda? Bo tak naprawdę dadzą tylko tym politykom przekonanie, że ktoś w to wierzy i że ten system, który jest chory, jest popierany poprzez taką inną frekwencję w wyborach. A z drugiej strony nie dają nam tak naprawdę żadnego wyboru, ani szansy na to, że zagłosujemy na kogoś, kto jest naszym realnym przedstawicielem i kto ma później jakąś swobodę w tym, żeby się w tym Sejmie zachować przyzwoicie. Nawet wystąpić z tej partii, której startował. Ja się tak zastanawiam, co by się tak naprawdę musiało stać jeszcze w tej sprawie, żeby to faktycznie wyszło na wierzch. No bo ja już, mi się to w głowie po prostu nie mieści. No dziękuję za to. Dzięki wielkie. To był Radio. I w takim razie, a to Banda Czworga pojawiło się sformułowanie. I chyba się słyszę niepotrzebnie. Okej. Okay. Już jest okej. Okay. W takim razie proponujesz, żeby zagłosować na kogoś, jako że za parę miesięcy wybory są? Absolutnie nie. Ja uważam, że oczywiście nie chcę nikogo do tego namawiać, ale jeśli ktoś by chciał posłuchać trochę starszego pana, to uważam, że dopóki nie zmusimy partii politycznych, naszych polityków do zmiany kilku przepisów, czyli do wprowadzenia jednomandatowych okręgów, tak żebyśmy mogli zagłosować na sąsiada i potem patrzeć, co on robi. I on, jeśli chciałby być w stosunku do nas uczciwy, to wyjdzie z Platformy, z SLD, z PiS-u, założy z innymi kolegami inną partię, po to, żeby nie sprzeniewierzyć się swoim wyborcom. A jak wyjdzie i założy własny klub w Sejmie, po to, żeby być wobec nas fair, to za nim pójdą pieniądze. Jak wyszedł z PiS-u, to PiS straci. Jak wyszedł z SLD bądź z Platformy, to oni stracą. I oni nie będą mieli nic do tego, i ten ich klub będzie finansowany, tak jak są dotąd te inne partie finansowane, i będzie miał pieniądze na swoją działalność, na wybory. I nie będzie progu wyborczego. Tutaj bym dyskutował, gdzie on powinien być, żeby rzeczywiście tego rozdrobnienia wielkiego nie było, bo to rzeczywiście jest, ale na pewno powinien być obniżony. Wiesz, chodzi o to, żeby nie dawać tym starym wyjadaczom, politykom też argumentów, bo oni zaraz wracają do historycznego argumentu z początku lat 90., kiedy było bardzo dużo partii i nie można było zmontować rządu, więc idźmy małymi krokami, ale takimi rozsądnymi, czyli dajmy im do zrozumienia, że wiemy, o co chodzi, że oczekujemy racjonalnych decyzji, żebyśmy rzeczywiście w takim kraju się poczuli kiedyś gospodarzami, a nie tylko takimi palantami, którym się wmawia przed wyborami, że mamy obowiązek obywatelski pójść zagłosować na coś, na co nie mamy żadnego wyboru. Bo tak naprawdę politykom nasza obecność w wyborach jest głównie potrzebna po to, żeby pokazać, że ponad 50% społeczeństwa akceptuje ten system. Tu nie chodzi o to, na kogo zagłosujemy, bo oni w tym bębnie czy jeden z tej czwórki zawsze będzie. W takiej proporcji, w innej dogadają się, raz taka koalicja, raz inna, pokłócą się, to nie jest ważne. Ważne jest to, żebyśmy pokazali, że dopóki nie zmienią okręgów na jednomandatowe, nie zmienią progu, nie zmienią systemu finansowania partii, to my na nich nie głosujemy, bo po prostu nie akceptujemy takiego systemu. Nie wiem, w jaki inny sposób, nie łamiąc prawa, można wyrazić swoją dezaprobatę do tego, co jest dzisiaj. Bo jako jedną, już będziemy powoli kończyć, bo jako jedną z recept na tą sytuację, akurat konkretnie twoją sytuację, podałeś no jednak prywatyzację masową w majątku polskiego, majątku nie polskiego, majątku państwowego, to chciałem powiedzieć. I jak w tej przerwie, jak cię tutaj nie było, to ja tutaj mówiłem na temat mojej rozmowy z jednym przedstawicielem w Ministerstwie Skarbu akurat, który mówił, że za czasów PiSu to dział prywatyzacji się nudził strasznie i nie miał co robić. I tam właściwie wszyscy chodzili tak bez sensu zupełnie, przychodzili do pracy. Podczas... Prywatyzacja powinna być jak najbardziej. Mhm. No, a właśnie a Platforma postawiona pod ścianą swoich długów, które sama zaciągnęła, no musi sprzedać wszystko w tej chwili, co jest właściwie dobrą okolicznością złej sytuacji, która się zdarzyła. Ja nie chciałbym twierdzić, że tam Platforma zadłużyła się, czy nie mam takiej wiedzy, natomiast no, jest kryzys ogólnoświatowy i pewnie jest w tych finansach gorzej. I dzięki temu, że koniunktura się pogorszyła, to ten kryzys paradoksalnie jest naszym sprzymierzeńcem. Niech Platforma sprzeda wszystko, niech ma sukces, niech sobie załata budżet, nam też będzie lepiej. A potem, jak to wszystko będzie prywatne, to będziemy właściwie się zachowywali wszyscy. I też wyjdziemy na swoje i Polska wyjdzie na swoje. Natomiast co w mojej sprawie można zrobić? Tu nie chodzi jak gdyby już o moją sprawę. Moja sprawa, czyli sprawa Gordiona, będzie kiedyś tam rozstrzygnięta w sądzie. O ile nie zbankrutujemy do tego czasu, a stajemy na głowie, żeby sobie jakoś tam powiązać koniec końcem. Mhm. Natomiast sprawa jest u pani minister Julii Pitery, która, ja zakładam, że jest to uczciwa osoba i osoba, która wie, co robi. Natomiast też pewnie jest naciskana przez koalicjantów i przez układ koalicyjny, taki jaki jest. I bardzo trudno jest pewnie prowadzić sprawę, w której osobą, którą trzeba prześwietlić, jest minister. No i wydaje mi się, że pomóc tej sprawie możemy, żeby początek, coś się wydarzyło, żeby pani Julia Pitera poczuła wsparcie i wiatr w żaglach, żeby tą sprawę prowadziła tak, jakby nie było w ogóle polityki, ona była jakimś urzędnikiem. Urzędnikiem takim zupełnie obiektywnym, która prowadzi sprawę w sprawie zupełnie anonimowego urzędnika, a nie członka rządu i członka partii koalicyjnej. Czyli co, wysyłać do niej maile, dzwonić do niej? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Dajmy szansę pani minister zrobić to, co do niej należy. Dlatego, że ta sprawa ma, i to też chciałem jeszcze z końcówki, jak gdyby wam to przedstawić, tak reasumując, ta sprawa ma kilka warstw. Jest warstwa karna. Oni oskarżyli Gordiona o szantaż, my ich oskarżyliśmy o fałszywe zawiadomienia do prokuratury i do ABW. Zarówno te sprzed 3 lat, gdzie zupełnie zostało wszystko wymyślone, jak i teraz, gdzie dokładnie to samo zostało wymyślone, moim zdaniem, przez tych samych ludzi. Zresztą, którzy cały czas za tą sprawą stoją i pociągają te sznurki. To jest ich strategia ubecka, jeszcze rodem z PRL-u, żeby opluć, oskarżyć i ktoś się, powiedzmy, nie będzie w stanie tego wyplątać. Więc to jest jak gdyby sprawa karna. Jest sprawa gospodarcza, czyli jest kwestia naszych roszczeń, odszkodowania i o przeprosiny. I ta sprawa musi w sądzie cywilnym być rozpatrzona i też tutaj nie oczekuję nikogo żadnej pomocy. Jest wreszcie wątek trzeci. To jest wątek standardów, etyki. i ustawy antykorupcyjnej, dlatego że my uważamy, że pan minister w tej sprawie przekroczył wszelkie standardy w zakresie nadzoru, w zakresie ingerowania w spółki. No pewnie nie korzystania z tych spółek, ale to już zostawmy też tą sprawę prokuraturze, ale wydaje nam się, że przez przypadek napotkaliśmy na dowód, że złamał ustawę antykorupcyjną. I to będzie początek przyglądania się jemu. I ta sprawa leży absolutnie w kwestii w gestii pani minister Julii Pitery. I działajmy tak, żeby nie mogła się zasłaniać ona, ani nikt z nich tym, że sprawa jest w prokuraturze, że sprawa jest w sądzie. Dlatego, że my widzimy w tej sprawie kilka wątków zupełnie niezależnych. Bo jeśli oni się będą zasłaniali tym, że sprawa jest w prokuraturze, zanim prokuratura pewnie ją umorzy za parę miesięcy, tak jak poprzednio, to skończy się kadencja tego rządu, pan minister przestanie być ministrem i nawet jak za pół roku czy na rok sprawa się wyjaśni, tak samo jak poprzednio, to okaże się, że nie ma kto ponieść kary, bo nie ma już kogo zdymisjonować, bo już nie jest ministrem. Klasyka. Klasyka. Więc zostały dwa miesiące, sprawa jest czarno na białym, są zdjęcia, które dla nas PR-owcy zrobili, jak panowie balangują, jest faktura, do której sami się przyznali. Przyznają się, że w knajpie przywódcę odbywają się posiedzenia zarządu z panem ministrem. W posiedzeniach zarządu bierze udział kooperant elektrowni, który jest dostawcą biomasy. Jednocześnie jest kolegą pana ministra. I w takim miksie, gdzie po stronie członków zarządu siedzą jeszcze jego koledzy, którzy najprawdopodobniej z jego poręczenia zostali członkami zarządu, bo nie z powodu kompetencji, których nie posiadają. No i w takim miksie, który jest miksem, nie chcę używać słowa mafijnym, ale w każdym razie mętnym miksem, odbywają się wyjazdowe posiedzenia zarządu. Oczywiście jest to złamanie ustawy antykorupcyjnej w kilku punktach, które łatwo potrafimy wytłumaczyć, wyjaśnić, nie będę o tym może na antenie mówił, bo pan minister powinien to zgłosić do rejestru korzyści, czego nie zrobił najprawdopodobniej. I stąd jest w tej chwili jakaś obrona, że to było służbowe, chociaż wszyscy wiedzą, że to nie było służbowe i tak dalej. Stąd są te oświadczenia zarządu elektrowni, że to było posiedzenie zarządu, chociaż te osoby, które obserwowały tę imprezę, twierdzą, że nie było żadnych cech posiedzenia zarządu, nie było sali konferencyjnej, tylko była po prostu przeciągająca się do godzin rannych kolacja. To może powiedzmy od razu, że... grube pieniądze. Powiedzmy od razu, że z panią Julią Piterą można się skontaktować na trzy sposoby. Właściwie na przynajmniej trzy sposoby. Po pierwsze, można pójść, i to jest najlepsza metoda, do jej biura poselskiego na ulicę Nowy Świat 39 w Warszawie. To jest taka bardzo ważna ulica w tym mieście. Jakbyście tu byli rzadko. Można również zadzwonić do jej biura na numer 22 kierunkowy 826-4193. To są oficjalne dane, żadna prywatna komórka. I należy tam dzwonić i właśnie mówić to, o czym mówił Tomasz, lub dla leniwych wersja napisać maila na adres julia.pitera@sejm.pl. I powtórzę, julia.pitera@sejm.pl. I tam można jej napisać kilka ciepłych słów, plus naświetlić trochę sprawę, która w tej chwili właściwie leży w jej gestii. Tak jest, dokładnie. Dziękuję ci bardzo za to. Dodajmy jej otuchy, dodajmy jej siły. Mam nadzieję, że jest to uczciwa osoba, której też trudno w polityce funkcjonować, bo w polityce uczciwym się trudno funkcjonuje. A to są czasami sytuacje, kiedy trzeba się absolutnie przyzwoicie zachować i myślę, że to jest taka sytuacja. Natomiast też gdyby ktoś uzyskał odpowiedź bądź dostąpił jakiejś okazji rozmowy, to nie dajcie się wmanipulować jakimś tam urzędnikom, że oni nic nie mogą, bo tu jest sprawa w prokuraturze albo jest sprawa w sądzie. Są trzy całkowicie niezależne wątki. My nie dotykamy, ja celowo dzisiaj unikam jakichkolwiek zarzutów karnych, to nie jest to forum. Co innego jest w prokuraturze, tam mamy też twarde dowody, jest osobne postępowanie. Myślę, że to się skończy być może dla kogoś odsiadką. Jest wątek cywilny, który prowadzimy w sądzie o odszkodowanie, przeprosiny, zadośćuczynienie dla Gordiona i o to też nie chodzi. Pani minister ani nikt nie musi w tej sprawie się wypowiadać. Jest wątek trzeci, ustawa antykorupcyjna, standardy nadzoru. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Jak tą sprawę rozliczymy, to wszystkich innych pójdzie łatwiej, bo po prostu pewne zdarzenia już nastąpiły. Tak jest. To jeszcze na sam koniec. Odbiorę jeszcze jeden telefon, tym bardziej, że ten słuchacz dzwonił już wcześniej. Krawiec, czemu dzwonisz jeszcze raz i tak się dobijasz non-stop? Witam ponownie. Dzwonię tak upierdliwie, ponieważ tak krótko, no? Nie dokończyłem właściwie tego, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że w trakcie jakiejś tam swojej kilkunastoletniej kariery, no że tak to nazwę, nie tyle kariery, co może pracy w różnych firmach, przechodzenia z jednej do drugiej, a potem w trakcie prowadzenia własnej działalności upewniłem się w tym, że w Polsce tak się po prostu robi interesy. Polega to na tym, że chcąc się wybić trochę wyżej, dochodzimy zawsze do tego etapu, gdzie trzeba się spotkać przy wódeczce, przy stole, przejść sobie na ty. To jest takie, jakby druga strona najczęściej tego oczekuje. Sprawdzają nas w jakiś tam sposób, starają się zobaczyć, z kim mają do czynienia. I jeśli jesteśmy taką osobą, która się szybko zakumpluje, która powie, okej, przechodzimy na ty, no to polej z dzisiu, prawda? To wtedy otwieramy sobie drogę do interesów. I ja mam wrażenie, że to nie jest walka tylko z jakimiś nieuczciwymi układami na samej górze, tylko jakby misja polegająca na zmianie mentalności całego społeczeństwa, tak mi się wydaje. Tak, to jest bardzo cenna uwaga, dlatego że w momencie, kiedy wydaje nam się, że łatwiej, lepiej swoją sprawę załatwimy i zaczynamy iść na pierwsze kompromisy, to później skończymy jako strona wręczająca łapówki, bo jesteśmy zaufani. Tak jest. Bo ktoś nam zaufał, otworzył się ze swoimi problemami, uwarunkowaniami, że on ma kolegów, koledzy też potrzebują, ale decyzje chętnie podejmą. No i później trudno się z tego wszystkiego pewnie wyplątać. Także bardzo cenna uwaga i ją super popieram, żebyśmy prowadzili biznesy higienicznie, w sposób transparentny, tak, żeby nie doprowadzać do tego typu sytuacji. A jeśli ona czymś pachnie, to trzeba sobie zawczasu zdać sprawę, że chyba to nie jest miejsce dla nas. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. To był Krawiec w kontestacji w audycji specjalnej. Dzisiaj już od ponad 3 godzin prowadzimy tę audycję. Od godziny 19 dzisiaj był materiał śledczy na temat sytuacji, która się zdarzyła na styku firmy Gordion oraz elektrowni Kozienice oraz innych osób, które były w to wmieszane i o których możecie usłyszeć w tym materiale, jeżeli sobie go jeszcze raz wysłuchacie, lub co lepsze, wejdziecie na stronę www.biurwoland.pl i tam będzie materiał wideo już za kilka godzin na ten temat i to będzie taka strona, która będzie tak agregować tą taką naszą działalność na temat prześladowanych przedsiębiorców w Polsce. I taka mała prośba, żebyście tam również zostawiali swoje komentarze, żeby ta strona również zaczęła jakoś żyć, bo myślę, że to jest ważne i istotne, a tam w tej chwili jeszcze nikt nie skomentował całej tej sprawy, także do boju dzisiaj. Dzisiaj jest dzień walki. Tomaszu, czy coś jeszcze chcesz na koniec powiedzieć tak od siebie? O, bardzo chętnie. Ja chciałem powiedzieć tak, że jeśli kogokolwiek spotka taka sytuacja, czego nie życzę, to pamiętajcie, nie dajcie się uwierzyć w to, że jesteście ofiarami, że ktoś z wami walczy. Trzeba przejąć inicjatywę, tak jak moja ekipa próbuje to robić, moi ludzie i ja. I to my tą sprawę wyjaśnimy, to my przejmiemy inicjatywę i to my was doprowadzimy w to miejsce, w którym się powinniście znajdować. Jeśli zaczniemy gonić w piętkę, a mieliśmy takie momenty przez te ostatnie 3,5 roku, to trudno z tego zawrócić, ale dzięki temu, że była grupa ludzi, która potrafiła się jakoś zresetować, naładować pozytywnie energią, nie poddaliśmy się, przejęliśmy inicjatywę. Mamy nadzieję, że doprowadzimy tę sprawę do jakiegoś sprawiedliwego końca. I myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Może na ten temat, może na inny, ale będziemy jakby razem tutaj w tej kwestii działać i bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłeś nam swój czas. Cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że pomożecie w tej sprawie. Przede wszystkim pomożecie, żeby kolejna kadencja rządu odbyła się już bez takich wpadek. Ja w to nie wierzę, ale mam nadzieję, że zwyczajnie będzie lepiej. Że przynajmniej o paru obozów będzie już na scenie tej polityczno-gospodarczej mniej dzięki naszym działaniom obecnym. powiedział realistyczny optymista Tomasz Bortkiewicz, współwłaściciel firmy Gordion, która weszła w konflikt, daleko idący konflikt z elektrownią Kozienice, a przy tym z całym wielkim, gigantycznym koncernem Enea, który jest spółką Skarbu Państwa, wciąż państwową, aczkolwiek wkrótce ma zostać sprywatyzowaną. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam bardzo. Cześć. Hey, this is Anfa from anfamusic.com, and you're listening to Contestacja, the only free radio in Poland. Contestacja.com. Keep it up. To była kontestacja. Mamy 22:12, co oznacza, że po 3,5 godzinie czas zakończyć tą najdłuższą audycję, która jakże owocowała w ile ciekawych elementów i zwrotów sytuacji. Takowoż. Obserwujcie nas na stronie www.kontestacja.com. Dziękuję tym wszystkim sponsorom, którzy w trakcie tej audycji już widzę, że się pojawiły jakieś wpłaty. To znaczy, że to, co robimy, ma sens i że możemy to kontynuować. I mam nadzieję, że w większej liczbie osób spodoba się to, co my robimy. I zapraszamy na stronę www.biurwoland.pl. Zapamiętajcie sobie ten adres biurwoland.pl. Mam nadzieję, że nikt jej nie zamknie, bo będziemy musieli założyć kolejną i kolejną i kolejną. Na razie to jest nasze centrum pomocy przedsiębiorcom prześladowanym przez państwo polskie. W tej chwili opisujemy drugą sprawę po sprawie Malmy, czyli sprawy Gordion kontra elektrownia. I o tam, o wszystkich, wszystkie tam informacje będziemy tam umieszczać, aż, mam nadzieję, do planowanej premiery filmu, takiego zbiorczego filmu, który planujemy na 10 grudnia roku 2011. I potem mam nadzieję, że z tym filmem już będziemy jeździć po Polsce, przynajmniej przez najbliższy rok, i wyświetlać tam, gdzie się da, ten film. I wszelkie dodatkowe informacje będą na tej stronie zamieszczane, dokumenty, tam są jeszcze pewnie jakieś błędy się pojawiły, bo to jest bardzo świeża sprawa, taka właściwie zastanawialiśmy się, czy zdążymy na tą audycję, żeby ją odpalić i właściwie zdążyliśmy, ale tak nie do końca jeszcze, dlatego za parę godzin dojdzie wideo i będą jeszcze poprawiane błędy. Jeżeli tam widzicie jakieś błędy, to też wysyłajcie na kontakt tam, że dostrzeżone rzeczy, i wtedy postaramy się je jak najszybciej poprawić. Tutaj i tutaj działamy wspólnie ze szkołą Asbiro, czyli ze szkołą, w której przedsiębiorcy nauczają innych przedsiębiorczości. To jest właściwie producent tego filmu tak naprawdę. My jesteśmy tylko skromnym patronem medialnym tego całego wydarzenia i bo nam zależy. Bo nam zależy na zmianie rzeczywistości, a nie tylko i wyłącznie na tym, żeby mówić, jak jest źle i jakby publikować jakieś swoje żale w serwisach internetowych i mówić, że podatki powinny być niskie. Bo to jest takie działanie trochę mało efektywne. My chcemy pokazywać bardzo realne rzeczy, do czego prowadzi na przykład państwowa własność. To jest taka trochę oksymoron, taki państwowa własność. Ale to tu macie czarno na białym. Tak to wygląda. Albo do czego prowadzą pewne układy w systemach bankowych, co widzieliśmy po sprawie Malmy. I wiele innych takich spraw jeszcze będziemy ujawniać. Jeszcze w czasie, myślę, premiery tego filmu jeszcze parę spraw wyjdzie na wierzch, ponieważ przygotowujemy materiały na ten temat. Także dziękuję Wam bardzo za to, że z nami tutaj byliście i że tutaj działaliście. Patrzę na wykop. Zobaczmy jeszcze taki ostatni przed końcem audycji. Czy się wykopało do końca audycji? Nie, już momencik sprawdzam, czy to już weszło na stronę główną, bo jest 75? Dokładnie w tej chwili, No idealnie, cóż za wyczucie. Dokładnie w tej chwili nasz materiał Biurwoland się pojawił na stronie głównej www.wykop.pl, to znaczy, że poszło w świat. Ale to jest tylko początek, bo to nie przywiązujcie do tego strasznej wagi. Teraz mówcie innym znajomym, dawajcie linki tam na różnych serwisach internetowych, wysyłajcie do jakichś ważnych lub mniej ważnych ludzi, do których my moglibyśmy nie dotrzeć w tym czasie. Bo do jakichś mediów oczywiście dotrzemy, ale pewnie nie do wszystkich, no bo jesteśmy tylko ludźmi i nie możemy dotrzeć do wszystkich. Tak naprawdę siła tkwi w społeczności. W społeczności między innymi kontestacji, która może bardzo drobnymi działaniami, ale cała społeczność pomóc nam nagłośnić pewne sprawy po to, aby żyło się lepiej. Robert Gwiazdowski, Centrum Adama Smitha, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców MIŚ. Na nadchodzący nowy rok życzę wszystkim słuchaczom kontestacji niskich podatków. Pozdrawiam. Także to była kontestacja. Zapraszamy codziennie o 21:00, a na główne wydanie w poniedziałki o 21:00 już tradycyjnie od przyszłego tygodnia będzie z powrotem. Jeszcze sierpień taki będzie trochę luźniejszy, a od września już zaczynamy tak bardziej na serio znowu nadawać i będzie parę zmian się szykuje w kontestacji. Także dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Aha, i to jeszcze nie wszystko. Zapomniałem o jednej rzeczy, że teraz poleci przegląd w sieci. Tak, czyli to, co miało lecieć oficjalnie o godzinie 20:00. Jako, że wypadło z ramówki, to teraz poleci. Więc jak ktoś chce być na bieżąco z newsami, to bez Estesta, z tego co wiem, ponieważ on jest w Stanach Zjednoczonych, Wiktor będzie prowadził przegląd w sieci już za minutę. Także zostańcie na antenie. Albert, wychodzimy!